Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ resûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli ala sallu. Sallu ala şefii zulubina Muhammed. Allahum salli ala sallu Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Euzu billahi s-semi'il alim minash-şeytanir-racim. Rabbi euzu bike min hemzatiş-şeyatîn ve euzu bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُهُ وَرَبُّ الْعَرْسِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُ مَنْفَعَنَا فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا مَوْتَ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Şehit askerler, helikopterde düşen şehit kardeşlerimiz Göksen'in Aytural, Aykut Yurtsever, Emre Vahit Bekli, Şahin Aslan. Şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah celle şan. Ya Rabbi şehadetlerimizi kabul eyle. Amin. Şehitlerimizin ruhlarına vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Amin. Ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizleri tekrar seninle buluşturdu elhamdülillah. Biraz grip oldum, üzerinize afiyet. Yani biraz zorlandım ama dedim söz verdim, ben cemaati terk etmeyeyim, gideyim. Allah razı olsun, siz de geliyorsunuz. Allah için adım atıyorsunuz. Efendim, işte geçen hafta perşembe akşam hastaneye yattık. Kalbimizle alakalı. Güzel, yani hayırlı bir anjiyo oldu. Kalbimde çok çarpıntılar oluyordu tabii. Tam sebebini anlamıyordum. Uykudan kalkarken falan. Bazı meselelerde de çok eziklik oluyordu böyle. Ama 2006'da bir bypass olmuştum. Sonra 2008'de bir tane stent olmuştu. Bir damara da balon yapılmıştı. O zamanlar işte stent, ince stentler yokmuş, 20 milim falan. Onun için stent takamamışlardı. Sonra şimdi Profesör Bilal Bostos'un hoca efendi, Allah kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyet, ömrüne bereket, eline maharetlerini ziyade eylesin. Amin. Sağ olsun, var olsun, çok kıymetli Müslüman. Ben tabii biraz uyuşturdular, uyuttular ama hep aralarda sesi geliyor, Bismillah diyor, Ya Şafi diyor. Hep zikir üzere yaptı yani muamelatını. De, Türkiye'de de bu işin en ileri gelen uzmanlarından olmuş. Böyle Müslüman doktorlarımızın, güvenilir doktorlarımızın, maharetli doktorlarımızın artmasına çok seviniyoruz. Allah Teala sayılarını ziyade eylesin. Amin. Özellikle Bilal hocamıza da Allah'ın kalan ömründe Müslümanlara, insanlara daha nice hizmetler yapabilmesini sıhhat ve afiyetle gözden nazardan muhafaza olarak nasip eylesin. Amin. Bu vesileyle Medipol Hastanesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, çok alakalandılar. Her türlü ihtiyaçlarımızı gördüler. Allah da onlara dünyada ahirette selametler ihsan eylesin. Çok hayırlı hizmetler nasip eylesin. Amin. İşte bir tane damara, iki tane damara stent taktı efendim. Fakat yani diyor hakikaten taş gibi damarların olmuş diyor, kaya gibi diyor. Hiç içine girilmiyor diyor işte. Onun için balonla açığa açığa açığa. O balonda tabii yürek ağrısı yapıyor o da. bir yere 10 defa işlem yaparak zor stent takabildi yani. İşte bu damar sertliği bizim var evvelden beri. Bundan sonra daha dikkat etmemiz icap edecek ama işte kitap yazalım, hizmet edelim, sohbet edelim derken yürüyüş yapamıyoruz, yemek düzenimize riayet edemiyoruz, hareket yapamıyoruz. Ama Allah Teala bizi size bağışlasın. Amin. Fazl-ı Kerem'iyle daha nice hayırlı hizmetler sizinle beraber görmeye, bu insanların hayrına çalışmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Amin. İnşallah sağlıklı olursak daha nice hayırlar yaparız. Bunu, bu teşekkürü beyan ettim, ifade ettim. Grip hali inşallah geçicidir, o öyle olur. Birkaç senedir olmuyordum ama belki tabii bünye zayıf düştü, ondan da olabilir. Amma ve lakin. Mühim olan bu yolda yaşayıp bu yolda ölmektir. Allah Teala cümlemize ehl-i sünnet itikadı üzere bu yolda devam, sebat, istikametler nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi bir iki not önceden duyurayım. Ondan sonra bir kıssa rivayet edeceğim. Hem Nesef-i Şerif'te zikretmiştim. Nesef-i Şerif'i tabii ben bu operasyonda olunca falan şey oldu. Ancak yani bu gece baskıya veriyoruz yani. Bitirdik. Firistleri de işte dün çıktım hastaneden birkaç gecedir yine uyuyamadım yani. Firistleri bitirdim, şeyleri bitirdim. Hazır ettik, matbaaya verdik. İnşallah haftaya elinizde olur inşallah rahman. Herhalde hafta sonu da belki arkadaşlar piyasaya çıkarabilirler, yetiştirebilirler. Yani baskıya verildi inşallah bu akşam itibarıyla. O bakımdan biraz tehir oldu bu sene, böyle bir hastalık oldu, arızalar oldu ama elhamdülillah Mevlid ayında yetişiyor adamımız elhamdülillah. Çok büyük ilimler bulacaksınız. İkinci cildi bir, önümüzdeki seneye Mevlid-i Şerife de ikinci cildi çıkar inşallah rahman. Ama bunda da çok faydalı ilimler, çok güzel, hoş ilimler bulacaksın. Onlardan bir hadiseyi Beyhakî Delâil-i Nübüvve isimli eserinde İmam Beyhakî Hazretleri rivayet ediyor. Bu akşam onu rivayet edeceğim. Çok uzatacak, tabii nefesim yetişmeyebilir. O rivayeti yapalım. Haftaya daha sağlıklı sohbetler olur. İnşaallahurrahman. Bu arada, inşallah Rabbim işte beni düzeltir. 1 Aralık Cumartesi Bursa sohbeti var. Orada da çok Selman-ı Farisi'yle ilgili güzel bir şey anlattım, değil mi? Takip edebildiniz mi bilmiyorum. Hakikaten çok muazzam bir rivayettir. Onu da Bursa'da tamamlayacağım inşallah. Çünkü şey olmuyor, 2 saat oldu, tabii daha devam edemezdik. Bu 1 Aralık Cumartesi sohbetinde de inşallah Bursa'da olacağız. Gelebilenler gelsinler. Herhalde pazar günü yayınlıyorlar, değil mi size? Yani biz cumartesi yapıyoruz, Lale Gül pazar günü yayınlıyor. Canlı oradan olmadığı için onu da kaçırmazsınız inşallah. Onu diyor, şimdi bir doktor efendi aradı işte Manisa bölgesinden. Orada da görevli yani. Ya diyor, herkese emri bil maruf yapıyorum diyor. Allah için söylüyorum. Lale gül evinizde açık olsun. Lale gülsüz ev kalmasın. Bir ayet duyarsınız, bir hadis duyarsınız, felah bulursunuz. Çok fayda olur diyorum diyor. Herkese diyor böyle, dedim sen emri bil maruf yapıyorsun. Allah senden razı olsun dedim kardeşimize. Yani hakikaten başka yerlerde duyulamayacak ilimlerdir bu işler. Başka yerlerde duyulamayacak faydalı ilimler. Bütün hoca efendiler el sünnet üzere güzel konuşuyorlar. Allah Rabbim Tebarek ve Teala batıl ehlini kapanmasını nasip eylesin. Amin. Hak ehline yardım eylesin. Amin. İşte batıl ehlinden birileri daha kapanacak inşallah. Hayırlı haberler aldık, kapanıyormuşlar. Allah'ım onları kapattığı gibi nice ehli sünnet hizmet müesseseleri açmayı bize nasip eylesin. Amin. Amin. Bunlar bizi sevindiriyor. Tabii yapılan bedduaların, ümmete verdikleri zararların, işte ehl-i sünnet dışı bidat fırkalarından aldıkları desteklerin, biz boşuna şey yapmıyoruz. Kimin hakkında bir şeyler söylüyoruz, sonra o zuhur ediyor. Ama çoğu kere din için rahatsız olmuyorlar da, dünyalık işlerine dokununca rahatsız oluyorlar. Ama biz sadece din için rahatsız oluyoruz. Biz kimse bizi sevmiyor diye, beğenmiyor diye, aleyhimize iş yapıyor diye asla biz ona reddiye yapmayız. Bizim reddiyelerimiz sadece dini hassasiyetlerdendir. Başkaları başka niyetlerle yapıyorlar ama Allah Teala ellerini ayaklarına dolandırıyor ve böylece onların şerrini, ümmetten fesatlarını engelliyor. biz davetimize, tebliğimize, dualarımıza devam edelim. Hizmetlerimize devam edelim. İnşallah bu batıl köpük gibidir dedim size. Üste görünür, sönüp gidecekler. Söndüler zaten. Ama yeter ki biz hakkı tebliğde görevli olalım. Vazifelerimizi ifa edelim. Ondan sonra Bursa sohbet ne duyurduk? 30 Kasım Cuma günü şu yazdıkları nota bak ha. Notu doğru okusam yandık yani. Sabah namazından sonra tesbih namazı diyor. Sabah namazından sonra tesbih namazı kılarsan saat kaçta çıkarsın buradan? 9'da. Değil mi? Ya çok not, çok güzel notlar yazmışlar, evet. Şimdi sakın yanlış anlamasınlar ha. Not doğrusunu şimdi söylüyorum yani. 30 Kasım önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Önümüzdeki mi? Bu mu ya? Ana biz ayıkabilir miyiz? İyileşebilir miyiz? He? Allah Allah. Bunda biraz zorlanabiliriz belki. Yani bu grip hali birden kolay geçmez bu. Şöyle bir durum var. Bana da bunu şey etmediler. Şimdi imsak 6:30 geçtiği için biz 6'da başlamak üzere ben perşembeleri sohbetleri niye salıya aldım? Perşembe cuma bağlayan gecelerde bir şeyler yaparım diye demiştim size. İşte onun şimdi günü anca geldi. Çünkü imsak erkenken millet gelemez. Metro çalışmıyor, şey bu araba bulamaz herkes. Şimdi önümüzde şöyle bir niyet ettim, projem var. Biliyorsunuz Tirmizi hadis-i şerifinde geçiyor. Ben de tabii seneler oldu yapamadık. Kaç sene evvel hıfz namazı kıldık birkaç haftalar da şu aşağı mescitte çok sene oldu herhalde. Bilmiyorum o zamandan bu zamana kalan var mı aranızda? İyi. Kaçtı? Evet. Ya. Ha. İkinci yıl 2011 o zaman. Hapse 2011'in sonunda girdim. Yani arkadaş diyor ki ikinci üçleyemedik mi yani? Onun için kafamız çalışmıyor zaten. En az üç olacaktı ya, üçü de yapamamışık. Rıdvan Hoca bitirdi de ben bitiremedim hoş biz hapse girdikse. Yani bak güzel haberler aldım. Ben ikinciyi yapmışım çünkü o 7 cumalanacak, yedilenecek. Veya 5 buyuruyor hadis-i şerif veya 3 buyuruyor. En azı 3. Sen diyor ikinciyi yaptırdın diyor. Üçüncü de hapse girdin diyor. Bu demektir ki 2011'in aralığının başıdır. Çünkü ben yok 2011'in aralığında ben hapse girdiğime göre he? Kasım'ın sonudur işte. Kasım'ın sonudur. Aralığın başı biz girdik. 2011'dir o kesin. Dolayısıyla işte olmuş bayağı 7-8 sene hemen hemen olmuş 7 sene. Şimdi inşallah birlikte bitirelim diye niyet ettim. Rabbimiz bir mani vermezse bu Tirmizi hadis-i şerifinde geçer. Hazreti Ali Efendimiz'e hitap etti. İşte Kur'an'dan ezberlediklerimi unutuyorum diye müracaat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona bu namazı öğretti. Buna salatul hıfz yani hafızayı güçlendirme, unutmama namazı diye zikrediliyor. O hadis-i şerif de beyan edildiği üzere cuma gecesi olması beyan ediliyor. Çünkü Yakup aleyhisselam'dan oğulları istiğfar istediler, dua istediler. Yusuf aleyhisselama yaptıkları yanlışlardan af olmak için. Yusuf Aleyhisselam da sef estağfiru lekum Rabbi. Ben Rabbimden sizin için mağfiret talep edeceğim. Ama hemen etmeyeceğim, yakında buyurdu. O yakında buyurmasının manası bu hadis-i şerif anlatıyor bize ki cuma gecesini bekleyelim, dua %100 kabul olsun diye buyurmuş. Yakup Aleyhisselam cumayı beklemiş. Cuma gecesi istiğfar etti çocuklar için. Çocukların mağfireti hasıl olması için. Dolayısıyla onu burada buyuruyor. Bu hadiste onu buyuruyor. Onun için seher vakti olursa eftaldir. Yani cuma gecesi kılınıyor ama gecenin son üçte biri kalırsa duanın %100 kabul olunduğu saattir. Allah-u Teala'nın her gece nidaları son üçte birde tecelli ediyor. Men yes'eluni fe'utiyev, kim bir şey ister ben ona vereceğim. Men yed'uni fe'stecibelev, kim bana dua edecek kabul edeyim. Men yestağfiruni fe'afiralev, kim mağfiret isteyecek bağışlayacağım. Buyurduğu nidan geldi saat. Her gece var bu. Cuma'ya mahsus değil. Son üçte birde bu nida birinci kat semadan tecelli oluyor. Bu Buhari hadis-i şerifi sahihte beyan ediliyor. Cuma gecesi olursa kuvvetine kuvvet katılıyor. Ama hıfz namazının özellikle cuma gecesi olması hadis-i şerifte belirtiliyor. Ve en eftal vakti olarak da son üçte bir beyan ediliyor. Şimdi imsak erken olduğu zaman imsaktan da yarım saat evvel en geç durmak lazım yani. Çünkü bu namaz yarım saat sürüyor en az. Hatta biraz da fazla sürebilir. Biraz kıraatı işte belki şey ederiz. Çünkü birinci rekatta Yasin Şerif okunuyor. İkinci rekatta Duhan Suresi okunuyor. Üçüncü rekatta Secde Suresi okunuyor. Dördüncü rekatta Mülk Suresi okunuyor. Bu da demektir ki Kur'an-ı Azimüşşan'dan yani herhalde 12-13 sayfa yarım cüzü geçen bir şey. 6 sayfa Yasin Şerif desen, 3 sayfa Duhan desen 14,5 yani 14'te işte Yasin Şerif başından sonundan duraklar olduğu için birkaç şey çıkıyor ondan, yarım sayfa da oradan. Yani 14 sayfa Kur'an-ı Kerim'den. Bu da bir cüze yaklaşıyor. Bundan dolayı tabii kıraatı da çok hızlı yapamayız. Metlere, şeylere riayet etmemiz gerekiyor. Makam yapmak gerekmese de. Bundan dolayı bu sürer yani, vakit alır. Bu demektir ki yarım saatten aşağı bitmez. Peşinde de duası var. Duası çok uzun değil. Artık o duayı siz ya benimle birlikte okurken tekrar ediyorsunuz. O duayla tam imsaktan evvel duayı da bitirmek lazım. Çünkü imsak oldu mu gece biter çünkü. Kabul saati bitmiş olur. O bakımdan duasını da imsaktan evvele tam dakikasına da olsa yetiştirmek lazım. Bunlar dakik meselelerdir. Bu itibarla ona başlayacağız diye niyet ediyorum. Fakat bunu bizim yani 7 cuma başlamamız için 7 Aralık'ta başlanacak. 7 Aralık'ta başlanırsa 18 Ocak'ta bitiyor. Yani 7 Aralık birinci hafta. Bu şekilde biz 7 Cuma akşamı saat 06'da namaza başlanmış oluyor. Belki 6'ya 5 kala falan başlarız. Bu arada birinci rekat zaten 10 dakika kadar sürer. Yani birinci rekat. Yani şunu demek istiyorum, işte 6'yı 5 geçe de gelse adam, yani misal yani ilk rekata yetişen namaza yetişmiş olur. İlk rekata yetişen ama 4 rekatı da tabii Yasin'i de başından beri imamla dinlemek lazım ki kendin okumuş gibi olasın. Çünkü imamın kıraatı senin kıraatın yerine geçer. Dinleyen okumuş gibidir. Ama kaçırırsan bazı sayfaları, o sayfaları okumamış gibi olursun. Burada çünkü havas var. Hafızanın güçlenmesi ve unutkanlığın izalesi. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'e bu namazı öğretti. Buyurdu ki, ya Ali, cuma gecesi kalk. Son vaktinde, seherden evvel, işte sahur yemeğe yendiği vakitler oluyor, son yarım saat, 40 dakika. Bu vakitte bu namazı kıl. Gece olduğu için iki rekatta bir selam veriyoruz. Arada bir şey konuşmadan, öbürü ikinci iki rekatı kılıyoruz. Bu dört rekat namazı kıl, peşine de şu duayı yap buyurdu. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz de bunu yaptı. Sonra geldi, evvelce diyorduk ya Resulallah ezberlediğim aklımda durmuyor hiç. Çıkıp gidiyor. Bu namazı kıldıktan sonra geldi. Dedi nasıl oldun ya Ali, nasıl buldun kendini? Buyurduk ya Resulallah şimdi bir harf bile duyduğum şeylerden, ezberlediklerimden bir harf bile unutmuyorum. Sanki Kur'an bütün gözümün önünde. Bakarak okuyormuş gibiyim. Ezberim böyle cam gibi oldu yani demek işte. Dedi, müminin ve Rabbil Kabe. Ya Bel Hasan. Kabe'nin Rabbine yemin ederim senin imanın tam sağlanmış. İmanın kuvvetli hadise itikat etmek. Hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Hadis-i şerife itikatlı bir adamsın. İmanın kuvvetli bir adamsın. Bak hemen tesirini gördüm buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırladığım kadar hadis-i şerifi de epeydir görmemişim. Böyle hatırlıyorum. Efendim onun için bu hadis-i şerifle ben amel etmek istiyorum. Bu arada sizin de çoğunuz 14 sayfa namazın içinde ezbere bilip okuyacak durumunuz yok. Kendi başınıza kılabilseniz iyi ama bunu cemaatlerimizin birçoğu kendi başına bu 14 sayfayı ezbere teheccüde okuyacak durumda değil. Yani ezberinizde değil bu sureler. Bu bayağı bir zor iş tabii hafız olmayan için. Bundan dolayıdır ki 7 Aralık saat 6'da gece teheccüde yani inşallah imsa işte kaç dakika kalmış oluyor o zaman? 40 dakika mı kalıyor bilmiyorum. 7 Aralık itibariyle gece saat 6'da inşallah aşağı camide kılalım. Çünkü gelen olur, şey olur, kapıda kalmasın, yartar olmasın, rahat rahat kılınsın. Zaten imsakla biter. İmsakta yarım saatte sabah sünnetini kılar, zikir yaparız. Yarım saat sonra da sabah namazı da biliyorsun secde suresiyle insan suresi bu sefer okunuyor. O da sünnete ittibadır. O sünneti de icra ederiz. Cuma sabahında bulunan cemaatte bulunan af olmadan çıkmaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Garanti vermiştir. Haftanın günlerinin, namazlarının her gün 5 vakit namaz var. Haftada efendim 35 vakit efendim bu namazların en faziletlisi cuma gününün sabah namazıdır. Cuma gününün cuma namazı demiyor. Cuma gününün sabah namazıdır. Ve la ahsibu men şeyda minkum illa mağfurun le. O namazda bulunup da af olmayacak biri var zannetmiyorum diyor. Onun için hem bu namazın akabinde daha mühimi nedir? Sabah namazını, cuma sabahını hem sünnette okunan sureler. Diğer camiler okumuyor sureleri hiç. Şimdi uzun geliyor onlara. Hiçbir cami okumuyor. İsmaila falan okuyabilir. Efendim Hazretleri çünkü bunu yapıyordu. İsmaila da devam ediliyor diye düşünüyorum. Geri kalan da duymadım yapanları. Mekke'de bazı yaparlar. Mekke Medine'de bazen yapıyorlar. Cuma sabah namazında esas mühim olan o sünnet surelerle ve cemaatle eda edilmesidir. O bizim için büyük bir mağfiret vesilesidir. İnşallah bunu 7 Aralık'tan itibaren başlamak için duyuruyoruz. Yani aşağı mescitte yer oluyor efendim. Yalnız araba park sorunlarına dikkat ederler arkadaşlar. Bir de hafta yeniden teyit ederiz. İnşallah onu da bir istişare ederiz. Ama aşağı mescit olması uygun oluyor bana. Belki hanımlardan da gelen olabilir üst kata. Dolayısıyla onların da hafızlıkları var. Hafızlıkların kuvvetli olması isteyenler var. Ezberlediğini unutmamak isteyenler var. Kendi başına kılamayanlar var. Efendim onlardan da amel etmek isteyenler olabilir. Rabbim Tebareke ve Teala bu niyetimize göre bize muamele eylesin. Bu senede Allah Teala yedilemeyi bize müyesser eylesin. Geçenki gibi yarıda kalmaktan muhafaza eylesin. Yediği tamamlayarak, dualarını yaparak kabul eserini izhar eylesin. Amin. Bunu da şimdiden duyuruyorum ki kendinizi bir 10 gün, 15 gün evvel ne yapın? 10 gün evvel hazırlayın. Seçim cuma gecesi saat 6'da namaza gelmek ve 7 cuma. Ama ben 7'liyemem. Peş peşe olmak şartıyla en az 3, ortası 5, alası 7 buyuruyor hadis-i şerifte. Buna göre amel edeceğiz. İnşallah 7'leyenlerden oluruz. Ama en azından 3 de olsa büyük bereket hasıl olur. Çünkü artık birinciyi kaçıranın yedileme şansı kalmıyor. Beşleme şansı kalıyor. Ama ikinciyi de kaçırandan sonra yani üçüncüyü de kaçıranın beş şartı yapabilme imkanı da kalmıyor. Anladın? Ancak son artık efendim dörtte beş, altı, yedi. Beşinciyi kaçırırsa onun da üç yapma imkanı kalmıyor. Anladın mı? Buna göre planınızı, hesabınızı güzel yapın. Bu böyle ikramiye çıkmışa benzemez, kura çekilmişe benzemez. Sonra şunu kaçırırsan bunu kaçırırsına benzemez. Efendim, büyük bir faziletten mahrum olmayalım. Bak 7-8 senedir nasip olmadı yani. Her zaman da olmuyor. Bu saatleri geri almamaları faydası oldu buna. Anladın? Saatleri geri alsaydı bunu kaçta durmamız icap edecekti? 5'te. O da zor oluyor. Çünkü arabalar çalışmaya başlamıyor yollar. Metrolar şunlar bunlar. Onun için şimdi bu saatten yararlanıyoruz. 6'da başlasak kurtarıyoruz. Elhamdülillah. Bunu da size duyurmuş oluyorum. Şimdi geçen ilan etmeyi unutmuşsun dediler. Şahri Şerif suları ve Mevlid-i Şerif Şahri Şerif sularıyla yapılmış mübarek lokumlar dernek merkezinden dağıtılmaya devam ediyor. Zaten hiç ücret mücret lafı yok. Allah ücret alıyor. Karun gibi zengin oldu diyenlere lanet eylesin. Amin. Amin. Hiç böyle bir şey hiç olmadı zaten ama nerede uydurdular bunları bize. Efendim, yani hanım kardeşler özellikle geçen seneler ben ilan etmişim, bu sene etmeyi unutmuşum diye. Arkadaşlar da dediler, ilan et, gelsinler alsınlar. Şar-ı Şerif sularından, efendim, Ümmü Seleme annemizin usulü üzere yaptığımız, Buhari'de geçen hadis-i şerif üzere, Şar-ı Şerif'in sularından ve Mevlid-i Şerifli lokumlardan, lokumlar belki o kadar herkese yetmeyebilir ama Şar-ı Şerif suları var. Yani işte yettiği kadar gelenlere dağıtılıyor imiş. Onları da hanım kardeşlere veya da erkek de gelse, o zaman gelememiş Mevlid gecesi, şimdi gelse alır herhalde. Dernekten bunu istifade edin. İnşallah Rahman. Allah hayır sahiplerinin hayrını ziyade eylesin. Amin. Hayder Suriye'ye Aralık ay başında büyük kış yardımı götürüyor. Yani hakikaten soğuklar başladı. İnsanlar çadırlarda, yüz binlerce, milyonlarca insan, çoluk çocuk perişan hallerde, bir battaniye bulamıyor, ısıtıcı bulamıyor, efendim üzerine bir işte kalın bir şey bulamıyor. Biz evlerimiz, ocaklarımız sıcak. Doğal gazlar hem bizi, hem cebi yakıyor, hem bizi yakıyor. Tabii de pahalaştı ama ne yapacaksın? Yine bir sıcak istedin mi, bir sıcağın var. Bir efendim çatının altına girecek damın var. Bir çoluk çocuğun üzerine giydirecek bir elbisen var. Ya, bunlar çok büyük nimetler. Rabbimiz hamdimizi ifaya muvaffak eylesin. Amin. Ama bak Suriye, Yemen öyle. Şimdi peşine de Yemen yardımları başlayacak. Hemen Suriye'ye acil yardım kampanyaları başlattılar. Ve kış için lazım olan battaniye gibi, işte elbiseler gibi efendim imkanları Suriye'nin içine gidiliyor yani. Buradaki şeylere değil, Suriye'nin içindeki muhacirler, onlar da evlerinden, ocaklarından olmuşlar. Bu yardım başlıyor. Bunun için de en kolay yardım etme usulü, operatörlerden cep telefonlarına Suriye yazıyorsunuz. Yani herhalde o U'la I'lı oluyor. Suriye oluyor. Onu şeyin sitesinden, biz de sitemize koyalım. Facebook'ta görürsünüz. Şeyde Haydere de bakarsınız. Sizin yani zahmetsiz 1466'ya kısa bir mesajla 10 TL bağış yapabiliyorsunuz. Yapalım biz, ben de kaç on yapayım, siz de yapın. Allah için yapalım yani. Çünkü bu resmi, her şey efendim şeffaf, elleriyle teslim ediyorlar. Bütün muhtaçların hacetlerini görüyorlar. Haydar Bulut'ta hakikaten güzel hizmet yapıyor. Allah Teala nazardan muhafaza eylesin. Amin. Efendim Suriye yazarak 1466'ya kısa bir mesajla 10 TL bağışlayabilirsiniz. Bu yekün teşkil eder. Birçok insan ısınır, battaniyeye kavuşur, çoluk çocuk. Müslümanların duasını bu mübarek önümüzdeki mevsimde, kışta alırsınız inşallah. Allah bu yardımlar hürmetine bize de, bütün yardım eden Müslümanlara da, vatandaşlarımıza, Allah'ım böyle belalar, muhacir düşmekler, vatanımızdan sürülmekler, iç savaşlar, dış savaşlar, işgaller görmekler nasip etmesin. Amin. Cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Biz bunlara yardım edersek, bak Türkiye bu kadar olay atlatıyor. İç dış kaynadı, her yer ateş yağıyor. Yine bu kadar tabii sıkıntılar çekmekle beraber biraz muhafaza oluyorsak, o Müslüman muhacirlere yapılan, efendim milletimizin, devlet de yapıyor. Devlet kimden alıyor yapıyor? Devlet para basarak yapmıyor. Devlet de halktan aldığı yardımlarla, bağışlarla, vergilerle vesaire desteklerle yapıyor. Ama tabii hükümetin bu husustaki şeyi güzel. Yani yardımseverliği güzel. Öbürleri gibi çıksınlar gitsinler, defolsunlar bilmem ne, terbiyesizliğini yapmıyorlar. O bakımdan onları takdir ediyoruz. Ama burada iş kime düşüyor? Halka düşüyor. Yine bu işi kotaran kim? Müslüman milletimiz. Onun için Allah Teala hayırlarınızı kabul eylesin, daim eylesin. Efendim bu usta Hayder'de güzel vazife yapıyor. Efendim onlara destek olursak, ben de aklıma gelsin. Bu kolay. En kolay yardım şekli mesaj atmak. Bu mesajlarla birikenler de yerine ulaşacak. İnşallah Rahman. Bunu size duyuruyoruz. Şimdi derse başlıyorum. Efendim güzel bir rivayet anlatacağım size. Delail-i Nübüvve İmam Beyhakî Hazretleri'nin bu mübarek eser cilt 2 sayfa 9'dan itibaren Abdülmuttalib İbni Haşim Efendimiz, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesi, Abdullah Efendimizin babası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğiyle ahir zaman nebisi olarak gönderileceğiyle alakalı çok irhasat gördüm. Bunları Nesb-i Şerif'te özel bab açtım, başlıklar attım. Uzun uzun bu usta ilimler okuyacaksınız inşallah. Tatlı tatlı ilimler okuyacaksınız inşallah. Burada, bu da onlardan biridir. Tabii orada belki bir iki sayfa tutmuştur. 500 sayfalık kitapta ama ben bu rivayeti burada size kaynağından nakledeceğim. Ama orada daha tabii olanların tümünü nakledemem. Artık şimdi Şifa-i Şerif'ten haftaya inşallah dersimize devam edeceğiz. Ama bu hem Mevlüt haftasıdır, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilişinin müjdecisi olan bir irhas. İrhas ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu bildirdikten sonrakilere mucize deniyor. Gayb haberleri de mucizelerdendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul fethedilecek buyurdu. Bunu peygamber olmadan buyursaydı, buna ne diyecektik? İrhasattan diyecektik. Ama peygamber olduktan sonra hadis-i şerif beyan edince ne oldu bu? Mucize oldu. Çünkü kendinden sonra bu iş tahakkuk etti mi etti. Nereden biliyor? Mevla bildirmese bilemez. Mevla nasıl bildirdi? Demek onun hak peygamberidir ki bildirdi. Buradan mucizeye ulaşıyoruz. Bu şimdi Abdülmuttalip Efendimiz peygamber olmadığına göre ona haber veren Seyf İbn-i Ziyyezen, Yemen hükümdarı. Bu Seyf İbn-i Ziyyezen, bu da mümin tabii Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden evvel vefat etmiş. Ama önceden imanını bildirmiş ve eski kitaplardan kendisine ulaşan vahiylerden, ilimlerden dolayı bu ilme kavuşmuş. Abdülmuttalip Efendimiz'in onun dedesi olduğunu bilmiş. Çok ilginç bir rivayet. Her şeyi ona önceden haber vermiş. Ona göre de ikramlar yapmış. Ve her sene bu çocuğun bakımıyla ilgili bütün şeyi masarif ve en iyi şekilde şeyi ben göndereceğim diye üstlenmiş. Böyle bir mübarek bir Yemen hükümdarı Seyf İbn-i Ziyyezen Hazretleri. Bu zat efendim Abdülmuttalip Efendimiz'e bu usta bilgiler vermiş. Bu bilgilerden inşallah siz de istifade edeceksiniz. Ben istifade ettim çok. İtikat artıyor. Niye itikat artıyor? İman artmaz eksilmez. Ama kuvveti artar eksilir. Nuru artar eksilir. Günahlar nurunu azaltır. İbadet, ilim nurunu artırır. İtikat, imanın nuru artar. Çünkü niye nuru artar? İnsan bu mucizeleri gördüğü zaman, duyduğu zaman ki İmam Beyhaki Delail-i Nübüvve isimli eserinin başında diyor ki ben bu kitaba mevzu bir rivayet, mevzu yani uydurma veya senedi kesintili, kopuk, aslı astarı olması şüpheli bir rivayet almamaya karar verdim diyor. Ve büyük muhaddis olan İmam Beyhaki Hazretleri'nin aldığı bütün bu rivayetler kesinlikle muteberdir ve sahiptir. Zaten siyer, delail-i nübüvve, mucizat, siyer, megazi. Yani gazveler, fütuhat, Mekke fethi, işte şu Hayber fethi falan. Bu gibi şeylerde hadisçilerin istilahında olan sıhhat şartı aranmaz. Hadisçilerin. Sıhhat şartı hadisçilerin istilahındaki sıhhat şartı, ağır şartlar. Nerede aranır? İtikat hadislerinde aranır. Bir de helal haram hadislerinde aranır. Geri kalan da sıhhat demek ağır şartları var, çok ağır şartları var. Yani işte ravilerden birisi sonradan hastalansa, yaşlansa, unutsa bile o onu bozabiliyor. Ama hasen mertebesi var. Ondan sonra efendim, mütevatir sahihten de yüksek, o başka. Sahihin üstünde bir mütevatir var. Onun altında hasen mertebesi var. Ondan sonra efendim, mürseli var, munkatı var, efendim işte merfu var, zayıfı var. Zayıf da bu hususlarda muteber. Zayıf hadiste, tefsirde, tefsir ilimleri, siyer ilimleri, megazi, gazvelerle ilgili ilimler, delal-i nübüvve, Efendimiz'inle ilgili deliller, mucizeler, menakıb, faziletler, Hazreti Ömer'in fazileti hakkında, Ebu Zer'in fazileti, Rıdvanullah Ali Mecmal, menakıb, menakıb ne demek? Menkıbeler, Türkçedeki menkıbe, Hazreti Ali Efendimiz'in bir faziletine değer bir hadis-i şerif. Ondan sonra efendim, menakıpta, fezail-i amal. Ne demek fezail-i amal? Şu namazı kılana şu sevap var. Şu orucu tutana şu müjde var. Hadis kaynağında geçiyor. Geçiyor ama sen bunda mütevatir mi diye şart koşamazsın. Sahih mi diye şart koşamazsın. Hasen de olsa yeter. Efendim, mürsel de olsa yeter. Merfu da olsa yeter. Mukaddu da olsa yeter. Zayıf da olsa yeter. Şimdi zayıfın zaten içinde de kısımlar var. Mesela garip hadis. Garip dediğin zaman o da zayıfın kısmı. Münker diyorsun. Mesela muhaddislerin tabirleri bunlar. Bu hadis münkerdir diyor. Münkerdir demek, rivayet senedinde bazı tanınmayan insanlar var. Yani şeyini bulamamışlar. O zatın ne diyorsun ona? Şimdi siz gavurca bibliografi ne diyorsun? Yani tercemeyi halini bulamamış. O zaman oraya münker demek durumunda kalıyor. Yani ruvatında mecahil var. Ruvatında mecahil var. Ne demek mecahil? Hali bilinmeyen. Ruvat ne demek? Raviler. Yani rivayet gelirken 10 kişiden gelmiş. 10 kişiden bir kişi, iki kişinde bile meçhul. Yani bu zat nerede doğdu? Kimden okudu? Hocası kim? Şeyhi kim? Hadisi kimden dinlemiş? İşte mezhebi ne? Bu gibi konuları bilinmeyince o ravinin durumuna ne deniyor? Meçhul deniyor. Ama bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz Beyhaki aldıysa, Tabarani aldıysa, işte İmam Suyuti aldıysa, daha sonraya gelelim. Hey İmam Heysemi aldıysa, bizi zaten bu ne yapıyor? Haydi haydi. Kurtarıyor. Çünkü onlar büyük muhaddisler. Onların süzgeçinden geçmiş. Zaten bizim Efendi Hazretleri'nin usulünde hiç böyle bir şey yok. Ruhul Beyan bile aldıysa, Efendi için kaynak. Hüccet, bitti. Ruhul Beyan bile aldıysa. Çünkü o da mutlaka uydurmayacağına göre bir kaynaktan almıştı. Koca İsmail Hakkı. Rahmetullahi aleyh. Onun için biz bunlara bakmıyoruz. Ama bu fitneleri çıkarttıkları için benim hakkımda yok hurafecidir, yok uydurmacıdır, bilmem necidir diye bazı kere biz de bu işte armut toplamadığımızı anlatmak için işte bir şeyler anlatıyoruz arada yani. Bu arada siz de mal sahibi oluyorsunuz. İnşallah mal sahibi olurken şüphe sahibi olmayın yani. Ha, şüphe sahibi olursanız helak olursunuz. Helak olursunuz. Ben şu kaynağını gösteriyorum. Benim hiçbir kaynaksız bu kadar eserim var. 10 binlerce sayfa yazmışım. Ruhul Furkan dahil olmak üzere belki 20 bin sayfayı geçmiş kitaplarımız, yazıları. Bunların hiçbirinde kaynaksız bir cümlem yoktur. Rivayetse kaynaktır ama izahsa kaynak istemez. İzah bendendir. Ama bir meselede bir şey söylüyorsam rivayetse mutlaka kaynak icap eder. Bunu beyan ediyorum. Şimdi dolayısıyla zayıf hadisin içinde de garip var, münker var, fazilet var. Ama alimler diyorlar ki, bu nesebi şerifte hep söylenir. İmam Salih'i, büyük siyere uleması, hadis uleması aynı zamanda, Sübülü'l-Hüda'da. İmam Suyuti de söylüyor. Bütün muhaddisler de söylüyor. Mesela bu hadis zayıftır. Fakat diyor, mucizeler babında hasen mertebesindedir. Çünkü mucizeler, menkıbeler, faziletli ameller, delailler, yani peygamber olduğuna delil olan rivayetler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Bu usta Ebu Nuaym'ın Delal-i Nübe kitabı var. Beyhaki zaten 6-7 cilt bu kitap. Bütün bunlar daha da dolu ulema yazmışlar. Bunlar meşhurları. Bütün bunlardaki hadisler bir rivayet oradaki zayıf da olsa bu bablarda bu zayıflar ne kabul ediliyor? İtikadi mesele olmadığından, fıkıh fetvası da olmadığından hasen mertebesinde kabul ediliyor. Hiç tanu cerha, mahal ve mecal yoktur. İmam-ı Bukhari Sahih Bukhari'de o ağır şartları koymuş. Yoksa İmam-ı Bukhari de bunların birçoğunu naklediyor mu? Ediyor. Ama nerede ediyor? Sahih-ül Bukhari'nin dışındaki kitaplarında ediyor. Anladın mı? Mesela Bukhari'nin El Edebül Müfret diye isimli eseri var. İslam adabı, faziletli amelleri yazıyor. Mesela oradaki bütün hadisleri Bukhari, Sahih Bukhari'de yok. Mesela İmam Bukhari'nin Et-Tarihül Kebir diye bir isimli eseri var. İstanbul'un fethi hadisi bile orada var. Ama Sahih Bukhari'de yok. Ama nerede var? Et-Tarihül Kebir'inde var. Yani ne demek istiyorum? Bukhari sahih diye koyduğunu, o ağır şartlarda koyduğunu, itikadi ve fıkhi meselelere mehaz olsun, kaynak olsun diye orada çok titizlik göstermiş olabilir. Ama bu demek değildir ki Bukhari'den başka, onun sahihinden başka sahih yok demek değildir. Çünkü İmam Bukhari de kendisi de diyor ki, ben bunu Bukhari'yi 600 bin hadis-i şeriften seçtim. Yani 600 bin hadis olduğunu ne yapıyor kendi de? Kabul ediyor. 600 bin rivayetten demiyor. 600 bin hadis-i şeriften seçtim diyor. Hepsi hadis-i şerif. Bunların hiçbirinde. Ama hadis istilahında bu tabirlerin kullanılması bizi de çok alakadar etmemekle beraber bu kime yarıyor? Bu bir müçtehide, fıkıhtan fetva çıkaracak alime, ondan sonra efendim itikadi bir hüküm koyacak ilmi kelamla meşgul olan akaid ulemasına bunlar hitap edebilir. Ama bizim gibi yani zaten fıkhımız bitmiş, hazırlanmış. Öyle mi? Mezheplerimiz tedvin edilmiş. Eserlerimiz te'lif edilmiş. Şu anda biz sadece olan kaynakların bile çoğunu okuyamadan, tercüme edemeden, sizlere ulaştıramadan, anlatamadan öleceğiz. Çünkü bu kesin. Bu kesin. Ben gelmişim kaç yaşına? Keşke bu dersleri çok evvel başlatabilseydim. O zaman kayıt kuyut yoktu. Çoğu da zayi oldu kayıtsızlıklar. Ama bundan sonra farkındaysanız hep ne yapıyorum? Yeni bir şeyler. Çünkü niye yeni? Yeni değil ki bu. O kadar anlatmam gereken ilimler var. Ben şimdi bundan çoğunu anlatamıyorum. Onun için güncel meselelere de çok girmek istemiyorum artık. Reddiyelere de çok ağırlık vermiyorum. Çünkü anlayan anladı. Efendim çoğu da Allah Teala belalarını verdi. Bir kısımdan da daha verecek yakında inşallah göreceksiniz. Önemli kafalardan belalar gelecekleri göreceksiniz. Ben demiştim ya bir sabah namazından sonra o beddua işini bir kere yapabildim. Bir kere söyledim. Kaç sohbet evvel. Kendi işlerime bile yapamadım. Uzun oluyor. Bir de nasip olmadı. Bir kişiye nasip oldu dedim. Ha, o da bayağı geçti. Ama Allah'a zaman geçer mi? Geçmez. İşte, saatli bomba kurulmuştur derdi Efendi Hazretleri. O milletin dinini değiştirmek hakkan insanın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edenlerin de efendim yakında görürsünüz. Dumanı da haberi de çıkar. İnşallah. Efendim bu da bizim ehli sünnetin hak olduğunu, sabit olduğunu, daim olduğunu, su gibi hayırlı olduğunu, seddini bendini aşıp taşıp her faydalı yere ulaşacağını gösteriyor. Bu da size batılın köpük gibi olduğunu ve üste de çıksa bir zaman için sönüp atıp gideceğini, ne kadar bürokratlar, ne kadar etkili yetkili yetkisizler onları adam zannedip peşlerine bir zaman gittiyseler de hala da bazıları inat edip gitmekteyseler de onların ne işler çevirdiklerini Mevla çıkaracaktır. Çıkaracaktır. Onun için biz efendim, onlar bunları hiç kabul etmezler. Bu şeyleri alay ederler, dalga geçerler, bu rivayetleriyle istihza ederler. Tam Şifa Şerife ne kadar alay ediyor. Ama bu ilimler haktır ve gerçektir. Hepsi muteber kaynaklarda zikredilmiştir. Dolayısıyla bu gibi delal-i nübüvvede, menakıpta, fezailde, siyerde, megazide ve tefsirde, tefsirin sebebin üzülleri bakımından, ayeti çözemiyorsun yoksa, bu noktalarda bu rivayetler muteberdir, kaynak veriliyor, zayıf da olsa, garip de olsa, münker de olsa. Ancak mevzu ise, mevzu uydurma demek. Onu da bütün hadis alimleri ittifakla bu uydurmadır diye ittifak ettilerse, o hiçbir yerde delil kabul edilmez. Hiçbir yerde delil kabul edilmez. Ama zayıf zaten rivayetlerin bu hususlarda mamulün bih olduğu, amele şayan olduğu ve bunlarda amelin ittifakla, bütün muhaddisin ittifakla caiz olduğu İmam-ı Nevevi de, en büyük muhaddis İmam-ı Nevevi de zikrediyor ve bütün hadis alimleri ittifak etmişlerdir. Mevzu rivayetin dışında. Ama birinin mevzu dediğine de bakmayın. Mesela İbnül Cevzi bu hususta mevzu ad kitabı yazmış. Fakat kendi mevzudur dediği birçok şeyi sonra başka kitabında kendi naklediyor. Çünkü orada başka bir noktadan mevzu demiş. Yani senette raviler arasında yani manasına dememiş. Orayı da güzel anlamak lazım. Her mevzu denilen de uydurma anlamına gelmiyor. Mana doğru diyor ama rivayet eden Enes değil Ebu Hureyre diyor. Şimdi o adam onu kitapta Enes yazdıysa, gerçeğinde de ravi Ebu Hureyre ise ona mevzu diyor mesela. Ama niçin mevzu diyor? Ravisi mevzu, manası uydurma değil. Anladın mı şimdi? Ne gibi misal veriyorsun? Levlake levlak, lema halaktu levlak. Sen olmasaydın Habibim, seni yaratacak olmasaydım, felekleri yaratmazdım. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu lafızla bu hadis çıkmış mı? Kaynaklara bakıyorsun, mevzu diyor. Mevzu ne demek? Uydurma. Nesi uydurma? Bu lafız. Sen olmasaydın felekler bu. Felekler lafı hadiste geçiyor mu? Geçmiyor. Hadiste ne geçiyor? Allah Teala Adem aleyhisselama buyuruyor ki, bu hakim müstedrekte sahih. Sahih hadis. Velev la ve Muhammed'im olmasaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Ma halaktuke ey Adem seni de yaratmayacaktım diyor. Ve la halaktuke cenneti de yaratmayacaktım. Ve la naran cehennemi de yaratmayacaktım diyor. Şimdi bu hadisin bu lafzı da manası da sahih mi? Sahih. Sahih kaynakta var mı? Var. Ama alimin biri bir güzel yakışmış diye sonları diyelim bir ibare şeklinde bunu demiş ki levlake levlak ve ma halaktu leflak. Sonları dengeli geldi mi? Çok güzel geliyor. Bunu da alimler bütün kitaplarında almışlar. Ama bunun manası hadis midir? Felekler dediği ne alemler? Adem'i yaratmazsa, cenneti yaratmaz, cehennemi yaratmaz, dünyayı yaratmazsa, güneşi yaratmazdım, ayı yaratmazdım. Feleklerin hiçbiri kalmadı. Mana doğrudur. Ha buna şimdi uydurma dersen. Bunun manası uydurma mıdır? Haşa, manası uydurma değil. Alemler Resulullah'ın hürmetine yaratıldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama uydurma dendiği zaman da şeye dikkat edeceksin. Neye dikkat edeceksin? Ravi'den dolayı mı söylüyor? Senetten dolayı mı söylüyor? İstattan dolayı mı söylüyor? Lafızdan dolayı mı söylüyor? Üç hadisi bir arada toplamış, o toplanma noktasından dolayı mı söylüyor? Bunun üçü de sayı ama üçü ayrı ayrı yerde. Bir araya topladığın zaman böyle bir senet yok. Onu mu söylüyor? Yoksa manadan sebep mi söylüyor? Tehlike nerede? Manası uydurmaysa tehlike. Anladın? Mevzu denenlerin çoğu da lafız sorunu var. Lafız sorununda da alimler arasında şöyle bir mesele de var. Sahabe-i kiramdan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir hadisi dinlediği zaman orada V mi dedi, F mi dedi. Manayı bozmaz. Bozmaz ama ya bazı sahabe belki tam hafızamda kalmadı orada Vav mı demişti, F mi demişti, İnne mi demişti, Enne mi demişti gibi bir durum olur diye hadis rivayetini az yaptılar. Çekindiler. Halbuki manayı doğru kavradılar. Ama lafzı da tam demek istediler. Onun için çoğu sahabe çekindi bu işten. Bu rivayette kim ileri gitti bu işte? Ebu Hureyre gitti radıyallahu anh. Cabir İbni Abdillah gitti radıyallahu anh. Ebu Sa'd el-Hudri gitti radıyallahu anh. Değil mi? Efendim Ayşe annemiz gitti mesela bunlar. Çünkü onlarda hafıza çok kuvvetli. Vav-u fe'yi birbirinden ne yapmamışlar hiçbir zaman? Şaşmamışlar. Bak burada demin yine bir rivayet gördüm Ebu Davud'da. Sahabe-i kiramdan alimin biri, muhaddisin biri bir bedevi zattan efendim hadis rivayeti almış. O bedevi zat da Ebu Hureyre'den almış hadis-i şerif. Bu 4000 sünnet kitabında var. Efendim işte Eleyşallahu bi ahkemil hakimin ve dininin sonunu okuyan peşinde ne desin? Namazda değilse. Ne diyorsunuz? Bela ve ene alâ zâlike mineş şahidin diyorsunuz. Diyor musunuz? Vettini okumuyoruz ki Hoca Efendi diyorsunuz da bize. Vettini okuyan sonunda ne desin? Ne desin? Vel mursalat okuyan sonunda ne desin? Febeyi hadithin ba'de yu'minun ayetiyle bittiğindiği zaman ne desin? Amenna billah. Hocam be Allah, vel mursalat sifte yok zaten. Katimde rastlıyorsa geçiyordur. Onda da amenna billah falan hiçbir şeyden haberimiz de yok. Halbuki bunlar sünnet. Bak 4000 sünnet kitabı yazıldı. Bunlardan biri de bu sünnet mesela. Anladın mı? Mesela şeyde ne diyorsun? Kıyamet suresini okuyan ne desin? Eleyse zâlike bi kadirin alâ en yuhiyel mevtâ. Yani ölüleri diriltmeye Allah kadir değil midir diye bitiyor. Bitiren ne diyecek? Bela ve hu alâ kulli şeyin kadir. Bela ve hu alâ şeyin kadir. Kıyamet suresi çok önemli. Gece okuyanın kabrinde nur olur mesela, faziletli surelerden. Efendim, onun sonunda bu desin. Bunlar nedir? Sünnet. Ebu Davud hadisinde geçiyor. Bunu da işte ravi Ebu Hureyre'den duyan, bir zamanlar geçmiş, epey seneler geçmiş. Ya demiş, bu adam demiş, acaba hafızası yerinde mi demiş. Gideyim şunu bir daha bir yoklayayım demiş seneler sonra. Aynı hadisi sorayım da bana ileri geri yapacak mı falan. Öyle insan yaşlanıyor. Sene seneyi tutmaz yani. Ondan sonra gittiği diyor. Efendim o zatı buluyor işte. Bu Davut'un ravi senedindeki zat. Bedir ehlinden. Diyor böyle böyle. O da diyor ki evladım diyor. Ebu Hureyre'den duyan. Ben bunu Ebu Hureyre'den duydum. Aynen anlatıyor şimdi. Aynı şeyi anlattıktan sonra diyor ki sen herhalde beni imtihana geldin. Bana bak diyor, hafızanı topla. Sen benim hafızamla yarışamazsın. 70 tane diyor. 70 kere haç yaptım. 70 haccım var deveyle diyor. 70'inde de ayrı deveye bindim. Hangi deveyi sorsan hangi haçta bindiğimi bile söylerim, haddini bil diyor. Bu hadisler bize çuvalla mı geldi arkadaş? Bu gibi ulemadan, evliyadan, sahabe tabi'in, tebe-i tabi'inden geldi bu. Hepsi beyin. Beyin, dünyada öyle bir beyin bir tane daha yok. 7,5 milyar insanda sahabe tabi'in gibi bir aklı olan yok şu an. Tebe-i tabi'in bile yok. Hayrul kurun diye 3 asır beyan edilmiş, tebe-i tabi'inle o hayriyet bitmiş. Ya ne 9. asırdaki Hicri 9. İmam-ı Suyuti'ye bile yetişebiliyor musun? İmam-ı Suyuti diyor, unutmak nedir bilmiyorum, nasıl bir şeydir merak ediyorum diyor. Daha İmam-ı Suyuti 910 vefatı Hicri. Şundan efendime söyleyeyim, 500 sene evvel. E sen şimdi öyle bir adam var mı şu an İmam-ı Suyuti gibi? Yok. Dolayısıyla 1400 sene geriye gidersen zaten hiç ayakların kesilir yani. Onun için bu rivayetlerin hepsi haktır ve gerçektir ve muteberdir. Bizlere böyle intikal etmiştir. Ha lafız meselesi. Lafız meselesinde bazı sahabe demişler ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuşlar. Efendimiz müsaade etmiş. Mana doğru olduğu sürece aynı lafzı unutabilirseniz. Cae geldi demek. Eta da geldi demek. Celese oturdu demek. Kade de oturdu demek. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu dedi ama celese ile mi dedi? Kade ile mi dedi? Bunda bir mana farkı var mı? Yok. Lafız ama bazı sahabe demişler ki belki celesedir de ben kaadet derim. Titizlik etmişler senin anlayacağın. Ama herkes titizlik etseydi bu din bize gelir miydi? Gelmezdi. Öbürleri de zaten mübarek titizlik etmeyenlerin de titizlik etmesine lüzum yokmuş. Çünkü onlar zaten celese dediğini celese diye ezberlemişler. Kaadeyi de kaade diye unutmamışlar. Mesele bu kadar basit. Anladın? Onun için Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz benim dükkanım yoktu diyor, tezgahım yoktu diyor, işim yoktu diyor, eşim yoktu diyor. Eshab-ı Suffe'de oturuyordum diyor. Son 3-4 senede Müslüman olan bir zat ama 4 senede aldığını öbürü 23 senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan insan onun kadar ezberleyememiş yani. Bu ayrı bir mesele. Bu Ebu Hureyre radıyallahu anh özel seçilmiş. Allah Teala bu dinin muhafazasıyla görevlendirdiği bir kişidir Ebu Hureyre radıyallahu anh. Onun için Ebu Hureyre'yi Şiiler hiç sevmez. Günahı kadar sevmezler. Mezhepsizler sevmez. Reformistler sevmez. Güncellemeciler sevmez. Niye? Çünkü hadislerin çoğu ondan geliyor. Hadisler de bunları rahatsız ediyor abi. Adam diyor ki niye bu hadis böyle ya? Niye kadınla tokalaşamıyorum? Niye şunu yapamıyorum? Niye bunu yapamıyorum? Hadis var. Kimden geldi? Ebu Hureyre'den. Bu Ebu Hureyre de amma şey etmiş ya falan. Anladın? Ebu Hureyre dokunmuş bunlara. Bize de rahmetle dokunmuş. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Şefaatine nail eylesin. Amin. Radıyallahu teâlâ. Bu bakımdan sıkıntı nerede? Sıkıntı manayı biri uydurduysa bunu sahabe döneminden sonra tabi'in döneminde falan başlayıp birkaç uydurmacılar çıkmış olabilir. Bunlar yapmışlar bazı şeyler. Ama bunları zaten hadis alimleri ne yapmışlar? Bütün beyan etmişler. Mesela levlake levlak, açarsın Keşful Kavva'da büyük muhaddis Acluni Hazretleri, hemen de lafzı bu lafızla mevzudur. Yani bu lafız olarak hadiste değil ama manası sahihtir. Manası sahihtir deyince bunun manası ne olmuş oluyor? Hadis. Yani mana ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmayacak olsaydı bu alemler yaratılmayacaktı. Bu mana doğru mu? Doğru. Bitir. Dolayısıyla buna uydurma denebilir mi? Haşa denemez. Onun için mevzu budur. Şimdi mana uydurmaya bir misal verelim diyorsan misal veriyorum yani. Ne diyor? İşte patlıcan ne niyetle yersen ona şifadır diyor. Şimdi bunu artık patlıcan stoğu olan bir şey etti, biri bir şey etti ama bunu da eski zamanda ettiler yani yeni olmadı bu. Bu şimdi 1000 sene evvelki kitapta görüyorsun bu patlıcanı şeyini. Ama şimdi alimler ne diyorlar? Bu diyorlar rivayetin manası da sahih değildir. Böyle bir hadis yoktur. Ancak tıp kitabında, hikmet kitabında bir alim bunu söylerse o alimin sözü olabilir. Burada bizim karşı geldiğimiz ne? Patlıcan yemeyin, patlıcan iyi değildir demiyoruz. Belki de ne niyetle yersen o niyete de şifada olabilir. Ama biz buna hadis dersek ne olur? Yanlış olur. Bu mevzu olur. İşte gerçek uydurma mevzu bu. Ama İmam Suyuti tıp kitabında bunu yazsa ben bunu naklederim ama o zaman hadis demeyeceğim. Ne diyeceğim? Şu alimin beyanına göre bu şu ot, şu bitki, şu koku şuna ilaç tesir ediyor. Dünya kadar tıp ve ilaç kitapları var. Yani bitkiselde de dünya kadar hepsi şu anda dünyanın bütün has şeyleri, ilaç firmaları bile nereden yapıyor bunları? Otlardan. İlaçlardan. Aspirin diyorsun. Aspirin ne çıktı meğer? He? Kavağın mı? Söğütün mü? He, işte kavak, söğüt işte. Aspirin, yaprak. Yapraktan yapılıyor. En meşhur ilaç yani. Dolayısıyla ama onun dozunu ayarlıyorlar. Miligramını, gramını, ayrı bir şey. Burada mühim olan nedir? Bunu biz kabul etmiyor muyuz? Ediyoruz. Çünkü bir iş tıpta da sabit olsa biz onu kabul ediyoruz. Ama hadis demek için mutlaka efendim lafzı manası birlikte olursa aliülala, ama en azından lafzında farklılıklar olsa da mana olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mutlaka ulaşması lazım. Ondan duyulup bize kadar gelmesi lazım. Anladınız mı? Tamam. Şimdi burada senediyle söylüyor. İmam Beyhaki Delal-i Nübüvvede. Bunu da bir başlık yapılması yani uygun bu konunun. Mevzu rivayet demek. Bunu başlık yapılması lazım. Yani mevzu rivayetten ne anlamalıyız? Mevzu, uydurma dendiği zaman ne anlamalıyız? Hangi rivayetler uydurma olabilir? Efendim, lafız tutmasa da mana sahihse buna uydurma denilemez diye bunu da insanların kafasına sokmamız lazım. Ama İbnül Cevzi gibi birçok hadis aliminin mevzu dediği birçok konuda da neyi kastediyorlar? Bu lafızla yok. Yoksa mana uydurmadır kastetseler, kendileri başka kitaplarında aynı adam onu hadis olarak nakletmez. Anlatabildim mi? Hah. Mevzu bu. Şimdi İmam Beyhaki diyor bana Ebu Sehl naklet. Muhammed İbni Nasraveh, İbni Ahmed el Mervezi. Nisabur'da bu rivayeti aldım diyor. Nisabur yani şimdiki Nişabur. İran'da. Orada bana bu rivayeti bildiriyor. Ona Ebu Abdillah Muhammed Salih el Maafiri. Ona Ebu Yezenil Himyeri İbrahim İbni Abdülhamid Muhammed İbni Abdülaziz İbni Ufeyr. O Abdülaziz İbni Ufeyr İbni Zürabin Seyf İbni Ziyyezen naklediyor. O amcası Ahmed İbni Hubeyş İbni Abdülaziz. O babası Abdülaziz. O Ebu Ufeyr'den. O da diyor ki bana efendim babam Zürabin Seyf İbni Ziyyezen nakletti diyor. Nakil silsilesini getirdik. İmam Beyhaki bu senedi kabul etmiş. Bu senetteki ricali kabul etmiş ve bunu bize beyan ediyor. Şimdi Seyf İbni Ziyyezen isminde bir hükümdar Yemen'den kalkıyor. Habeşistan'ı fethediyor diyelim. O zamanki şeyle fetih tabiri yoksa da hükmüne geçiriyor, mülkiyetine geçiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde 2 yaşında. Doğumundan 2 sene sonra. Bunun üzerine bütün Arap, tabii Yemen Arap, hakiki Araplar Yemen'den çıkma olduğu için esas kabile Curhum da oradan geliyor biliyorsunuz. Bütün Arap kabileleri ne yapmaya gidiyorlar? Tebrik ve tehniyeye gidiyorlar. Yani Habeşistan'ı da hükmü altına aldığı için tebrike gidiyorlar. Bu arada Arapların eşrafı gidiyor. Araplarda şiir zirve biliyorsunuz. Edebiyat onlarda görülmemiş. Şu ara gidiyor, şu ara biliyorsunuz yani. Bir şiir patlatırsa falan birkaç kese alır, altın alır, belki bir sürü deve alır. Yani sen ne yaparsan yap onu alamazsın. Çünkü şiirle güç kazanılıyor o zaman. Edebiyatta zirveler, onun metiyesi bir şiir, öbürlerini hicvediyor, rezil ediyor falan filan. Osmanlı zamanında bile bu şairlerin değeri vardı. Eşraf gidiyor, şu ara gidiyor, tebriğe gidiyor. Ondan sonra işte ona efendim fazilet senin şöyle üstünlüklerin var falan filan metiyeler düzüyorlar. Şimdi Kureyş de Mekke'den kalktı efendim dediler ki biz de gidelim bu büyük bir hükümdar tebrik edelim dediler. Kureyş'ten kim gitti? Heyet gitti. Bu heyette Abdülmuttalib İbni Haşim Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedesi var. Zaten Mekke'nin o zaman en soylusu şereflisi Abdülmuttalib Efendimiz. Zaten onun altın oğluğun altında Kabe'nin içinde ona bir şey seriyorlar. Yaygı hasır seriyorlar veya neyse. O en büyük yani o zamanın Arapların işte Ümeyye bin Abdüşemsler, Esed bin Abdülüzzalar falan hiçbiri yaygının üstüne değil etrafına oturuyor. Ancak etrafın olur. O yokken bile kimse o şeyin üzerine ne yapamıyor? Oturamıyor. Onlar da biliyorsunuz örf, adet, gelenek şeyi çok güçlü. Dolayısıyla Abdülmuttalib'in şeyi itibarı kadar muteber biri Mekke'de yok. Zaten Ebrehe bile kimle muhatap oldu? Bu kavmin şereflisi, efendisi kim dedi? Kabe'yi yıkmaya geldiğinde Abdülmuttalib Efendimiz çıktı karşısına, değil mi? Efendim, o da develerime niye el koydun deyince o da dedi ya işte sen de dedi ben dedi Kabe'yi koruyacaksın zannettim. Sen de dedi develerden develerinin peşindeymişsin. Hiç dedi yakıştıramadım falan. O da dedi ben develerin sahibiyim dedi. Kabe'nin sahibi var o sen görürsün şimdi. Kabe'nin sahibi sana ne yapacak demek istedi yani ha. Ene Rabbul İbil ben develerin sahibiyim. Velil beyti Rabbun seyahmihi. Beytin bir Rabbi var. O yakındır, görürsün, onu himaye edecektir, dedi. Şimdi onun için Abdülmuttalib'e burada da şeyi anlaşılıyor. Birinciliği yani en önde o olduğu anlaşılıyor. Heyet geldiler. Ondan sonra efendim, izin istediler, müsaade aldı. Bir kasrı var, köşkü var. Ona Humdan deniyormuş o zaman. Efendim, Ümeyye bin Ebi Salt Es-Sakafi, şair o köşkü methetmiş mesela. Şimdi o köşkü methettiği şiir bize lazım mı? Değil yani. Değil ama bir tercüme yapmak olsaydı mecburen onu da şey diyorsun falan ama ben size o şiiri okuyacak değilim. Ondan sonra ama acayip yani tabii. İşrab heniyen aleyket tacu murtefika fi rasi gumdane daran minke mihlala falan az daha sadakallahu lazım demeyin yani. Böyle okuyor yani cahiliye şairleri kasrını, köşkünü, devesini, ineğini bir metiye yazar yani. Değil mi? Onun için şiirde zirvedeler. Ha. Sonra hükümdar oturmuş. Seyf İbn-i Ziyezen ama helal olsun ona yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok müjdeledi ve çok ikram gönderdi. O da oturmuş. Ondan sonra efendim misk, hakiki miskler. Şimdi gramını bulamazsın yani. Bunlar bulursan da iyi bir dolar verirsin yani. Ondan sonra efendim en hakiki miskler falan böyle yumurta gibi falan böyle miskleri getirmişler. Tam saçını iki taraftan ortadan ayırmışlar. Saçının üstüne miskler saçıyorlar böyle yukarıdan aşağı. Biz bulsak kıyamete kadar bize yeter. Çıkada çıkada kullanırız yani. Onu kafadan döküyorlar falan. Ondan sonra iki tane yeşil bürdesi var böyle hırka. O bürde dediğiniz bizim bildiğimiz hırka bele kadar. Onlardaki hırka cübbe gibi yani. Hırka-ı Şerif'te görüyorsunuz ya mesela. Bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizine kadar hemen hemen o hırkayı açtığın zaman dizine geliyor değil mi? Ondan sonra iki tane yeşil efendim birini altına dolamış, birini üstüne dolamış falan. Kılıcı önünde, efendim sağında solunda emirler, valiler, hükümdarlar, melikler, mülükler. Ondan sonra falan, neyse dedi bunlar kim? Dediler Kureyş heyeti. Buyurun, hoş geldiniz, safa geldiniz. Abdülmuttalib Efendimiz yaklaştı. Dedi, müsaade ederseniz birkaç tebrik kelamı edebilir miyim? Dedi ki, sen dedi, inkünte mimmen yetekellemu indel mülük fetekellem. Hükümdarların yanına gittiğinde, kavminin adına hükümdar huzurunda konuşma yapabilenlerden sen, tabii yani protokol var. Ne, hep sizde mi var protokol? Dedi, o zaman konuşabilirsin dedi. Yani bu zamana kadar deneyimin var mı, bilmem ne var mı, hükümdar görmüş müsün, melik, kral yanında konuşmuş musun falan falan. O, ama adam da ne edepli konuşuyor. Bak, hükümdarlar yanında konuşanlardansan, fakat azenne alek, sana izin verdik dedi. O da başladı Abdülmuttalib, bunları ben yani yazdım. Onun sözünü falan şey. Yani, inne Allahe azze ve cel, Abdülmuttalib Efendimiz, nübüvvetten evvel hala Müslüman mıydılar? Fetret devriydi mi? Yahu kardeşim, Efendimiz'in dedelerinde müşrik yok dedik sana. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu nesebi şerif sırf onu ispat etme babları için bile baş tacı yapılıp bütün Vehhabilere ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atalarında müşrik olduğunu söyleyenlere reddiye için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem razı ve memnun etmek hususunda yayılması, okunması, okutulması, neşredilmesi çok büyük şefaate vesile olacaktır. Sırf bu konuyu özellikle ispat etti. Hatta bundan dolayı Azer'in bile İbrahim Aleyhisselam'ın babası olmayıp amcası olduğunu da delilleriyle ispat ettim. Onun için kitap çok mühim. Bir yandan da itikada taalluk ediyor. Âbâ-i Nebî'yle ilgili sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Diyor, ne diyor? İnnallâhe azze ve celle. Azze ve celle nerede var o zaman? Allahu azze ve celle diyor. Bu kim ya Resulullah'ın dedesi ya? Ya Abdülmuttalib'i tartışma neden yok? Şundan lüzum yok. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir insan diyor, on atasına kadar kâfir atalarıyla övünürse diyor, yani Musa aleyhisselamın yanında birisi atalarından övünürken dokuzunu saydı. Allah Teala da Musa aleyhisselama ne vahyetti? Sen ona söyle ki fente aşirû finnâr, dokuz kâfir atanla iftihar ettin, onuncusu da cehennemde sensin. Sonra bir Müslümana, işte Musa aleyhisselamın ümmetine şey geldi, sıra geldi. O da dedi ki ben falan oğlu, falan oğlu, iki dedesi yani babası dedesi Müslümanmış. Falan oğlu, falan oğlu. Oradan direkt kafadan geçti, oradan İslam'ın oğluyum dedi. Atam, benim atam, ecdadım, her şeyim, soyum, sopum, din, İslam. İki Müslümandan İslam'a geçti. Allah Teala da Musa aleyhisselama vahyetti. O madem ki müşrik atalarını saymadı, benim dinimle iftihar etti, o da cennetlik olduğunu atalarıyla beraber cennete koyacağımı ona müjde etti. Bu vahiy geldi. Hadis-i şerif bu. Nesebi şerifte bunu da bulursunuz. Bu hadislerin hepsi kaynağı var. Yani neyi demek istiyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn Muharebesi'nde ne dedi? Herkes kaçtı beyaz katırın üzerinde, tek başına saldırıyordu. Yanında kimse kalmadı. Darmadağın oldu. Ayet-i kerimede de var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırakmadı. Ve oradaki sözlerinde ne buyuruyor? Enen nebiyyü la kedib, enebni abdülmuttalib. Ben peygamberim, yalan yok. Tamam mı? Ben Abdülmuttalib oğluyum, şakam yok. Şimdi Abdülmuttalib eğer Müslüman olmasaydı, bu hadis-i şerifleri buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, babası dedesi müşrik olan babasıyla dedesiyle iftihar eden cehennemliktir buyuran, ben Abdülmuttalib'in oğluyum diye o dedesinden bahseder miydi? O kadar. Siz de anlattınız meseleyi. Medine Üniversitesi'nden mezun olmaya bir lüzum var mı? Olursan zaten müşrik dersin. Onun için siz bu bizim bu üniversite hepsinden eftal yani. Karıştırmayın. Pek diploma versen bir işe yaramaz. Şimdi zaten diploma alan da bir şey. İneğe atıyorlar. İnek de yemiyor diplomayı falan. Bütün diplomalılar işsiz. Öyle mi? Hepsi diyor şimdi, vallahi diyor kaç üniversite bitirdim ama diyor, çok da havalıydım ama diyor, havam mavam kalmadı diyor. Şimdi abi ne iş yaparsanız, ne iş yaparsın, ne verirsen yaparım abi diyorum diyor. Çünkü iş yok diyor adam, aç kaldık diyor. Onun için ben üniversiteye şuna buna karşı değilim. Yanlış anlamayın. Yalanlar olmadığı sürece dinsizliklere karşıyım, yalanlara, yanlışlara karşıyım ama sen diploma aldın, İslam'a hizmet edeceksin. Çoluk çocuğuna bir iş temin edeceksin, helandan geçeceksin. Bunlar meşru şeyler. Şeriatsızlık yapılmadığı sürece. Ona bir şey demiyorum. Ama durum ortada yani. Ondan sonra dedi ki Allah Azze ve Celle ehalleke eyyüel melik, ey hükümdar, Allah seni kondurdu, yerleştirdi. Mehallen, rafi'an, şamikan, badikan, meni'an. Üff! Abdülmuttalip'te bir fesahat vardı. Şiirleri de çok da Efendimiz doğduğu gece Kabe'ye götürdüğünde ne şiirleri var, hepsi orada Nesef-i Şerif'te var. Efendimiz'e, Mevla'ya hamd ediyor, Efendimiz'i almış kucağına. Efendim, Allah seni diyor şöyle ulu, şöyle yüce, şöyle korunaklı, itibarlı bir makama getirdi. Allah Azze ve Celle. Ve enbeteke nebaten, ibarelere baksana abi. Tâbet erûmetuhu ve azumet cursûmetuhu ve sebete asluhu ve besekâ fer'uhu. Fi atyabi mevzi'in ve ekrami ma'dinin. Allah Allah. Ve ente ebeytel la'n. Bu lafı da ilk kullanıyor. Lanetten uzak olasın. Melikel, melikül arabillezî lehu tenqad ve amudu ellezî aleyhil imad ve makilu ellezî yelcehu leyl ibad. Selefüke hayru selef ve ente lena minum hayru halef. Abdülmuttalip saydırdı, saydırdı. Geçmişlerinde hayırlı adamdınız. Efendim işte sen de hayırlı halef oldun. Senin gibi geçmişinde ataları bulunanların şanı şerefi eksik olmaz. Sen işte şöyle Arapların boyun eğdiği hükümdarlarısın, dayandıkları direklerisin, sığındıkları efendim melceelerisin falan falan. Efendim, çok güzel lügatlar ama Arapça bilenler için tabii. Tabii lügata bakmadan Arapça bilen de anlamaz. Lügata bakacaksın yani. Zor, kelimeler çok zor. Söyledi, söyledi. Bize gelince nahnu ehlu haramillâta. Biz Allah'ın hareminin halkıyız. Ve sedenetü beytillah. Beytullah'ın hizmetçileriyiz. Ha. Tamam mı? Onun için dedi fe nahnu veftü tehniye la veftül merze. Biz musibete ağlama heyeti değiliz. Biz tebrik kutlamaya gelen bir heyetiz. Senin de şanın yüceldi. Habeşistan'ı eline geçirdin. Biz de bundan sonra dolayı seni tebriğe geldik. Hükümdar dedi ki konuşan zat kimsiniz? Dedi ene Abdülmuttalib İbni Haşim. Ben Haşim oğlu Abdülmuttalib'im. Ha İbni Uhtina. Bizim kız kardeşimizin oğlu. Yani onlar yukarıdan itibaren kabileci millet oldukları için İsmail Aleyhisselam'dan beri nereden geliyor? Yemen'den geliyor. Curhum kabilesinden. Hacer validemiz değil de İsmail Aleyhisselam'ın evlendiği hanımlar hep nereden? Curhum kabilesinden geldiği için Yemen'den. Ha dedi yani kız kardeşimizin oğlusun. Uzak bir akrabalık da olsa efendim bizden yani dedeleriniz bizim kızlarımızdan evlenmiş. Bizdensiniz. Tamam dedi. Ondan sonra merhaben ve ehlen. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Ondan sonra söyledi işte ve müstenahan sehlen. Ondan sonra işte benim gibi bir hükümdara geldiniz. Bol bahşişler veren, ikramlarda bulunan, o biraz da kendini kattı için içine. Yani bana hoş geldiniz. Benim gibi bir adama da iyi geldiniz demek istedi yani. Ondan sonra hükümdar sizin sözlerinizi işitti. Akrabalık yönlerinizi anladım. Aracılıklarınızı kabul ettim. Siz gece gündüz ne zaman gelseniz saraylarımız size açıktır. Burada durduğunuz müddetçe ikramlarımız size hazırdır. Efendim diye beyan etti. Sonra dedi ki ziyafet, yani ziyafet konaklama, misafirlik demek. Zayıf Arapçada misafir. Ziyafet de konaklatma, konaklama manasına geliyor lügatta. Türkçe'de biz ancak boğaza düşkün olduğumuz için her şey ziyafet, yemek zannediyoruz. Halbuki yemek verse de yatak vermese yine ziyafet olmaz. He? Çadırda yatırsa yine olmaz. Damsız yerde yatırsa yine olmaz. Değil mi? Diş kirası bile verecek yani. Çok yemek verirse ne oldu? Sen de yerken dişlerin ağır şey oldu. Aşındı, şudur oldu, bu da oldu. Çıkarken bir diyecek ki İşte efendim bu yemeklerimizi yediğiniz için bir de teşekkür ederiz, bir de al sana diş kirası diye. Eskiden Osmanlı'da böyle bir şey vardı değil mi? Şimdi, ulan herife o kadar yemek verdik, bir de teşekkür etmedi diyor. Etmez tabii, diş kirası vermedi. Adamın dişi uğraştın, senin yemeğini herkes yer mi yani? Adamın canı çıktı yiyene kadar, dişine şey oldu, zahmet oldu. Efendim dişlerinizi meşgul ettik, efendim, aşındırdık. Onun için bu de buyurun kirası. Kirada iyi kiralar veriyordu. Ama tabii sadrazama misafir gidersen olacak. Bu Cübbeli Hoca'ya gelirsen belki bir lokum alırsın sonunda yani. Ne olacak? Bir lokum alırsan o da onu da şey... iyi say yani ha. Onu hocaların adını çıkartmışlar böyle yani. Vermezler, etmezler falan. İnşallah hocalar o şeyi bozacak. Bozdular inşallah. Yediren olacaklar inşallah. Dedi ki siz dedi misafirhanelerimize gidin. Heyetlerin konuk evleri. Heyetlerin kaldığı konuk evleri. Efendim, kim bilir o oradaki ikramlar şimdiki saraylarda yoktur diye düşünüyorum yani. O zamanki imkanlar daha ziyade. Efendim, işte bir ay bunlar yiyorlar, içiyorlar. Ye iç, yat bedava. Ağırlanıyorlar paşa gibi. Fakat dönecekler, ulaşamıyorlar ona. Yani aracı koyuyorlar, adam koyuyorlar. Yani biz izin alacağız. İzinsiz de gidilirse çok ne olur? Çok ayıp olur. Bunun bir daha gelmesi var. Onun için bir ay kaldılar. Sonra ya şu misafirler ne oldu dedi. Adam dünyanın kralı o zaman yani o bölgelerin. Misafirler ne oldu? Dediler yani onlar da seninle görüşmek istiyor sizinle fakat şey olmadı işte falan filan. Aracılar bir şey etti. Dedi Abdülmuttalib'i konuşanı çağırın sadece diye. Abdülmuttalib'i çağırttı onu yaklaştırdı kendisine. Böyle, daha kimse yok, teke tek. Dedi ona ki, ya Abdülmuttalib, inni müftun ileke min sirri ilmi emran lev gayruke yekunlem ebuhlehu bihi. Ey Abdülmuttalib, sana bir gizli ilmimden, eski kitaplardan kalan, vahiylerden gelen, nebilerden kalan ilimlerden bir sır bilgilerim var. Bu ilmimin sırlarından sana bir şeyler vereceğim ama bu seninle gelen heyetten hiçbirine ben bunları duyurmanı istemiyorum. Şimdi onlardan bazıları da tabii Müslüman olmadılar. Ve bunlardan biri olsa ben bunu demeyecektim. Ama sen olduğun için sana bunu söyleyeceğim. Velakin ni ra'aytuke ma'dine, ben seni baktım ki bu ilmimin kaynağı sensin. Bildiğim ilmin kaynağı sana dönüyor. Kaynak sen olduğun için sana söyleyeceğim de. Fe atlatuke tal'u felyekun indeke mahbin hatta ye'zen Allah. Allah izin verene kadar bu sır ilmim gizli kalsın. Sakın yanındakilere de demeyesin. Hükümdar diyor bunu. İnni ecidu fil kitabil meknun vel ilmil mahzun. Ben gizli kitapta ve mahzun ilim, yani ehli olmayandan saklanmış, atalarımızdan, tabii geçmiş peygamberlerden gelen vahiylerden özel bilgiler var. Bunlar yöneticilerde, şunda bunda mahfuz kalıyor ama herkese yayılmıyor. Ben bu ilimlerde, bu اَلَّذِ اِدَّخَرْنَا اُلْيَنْفُسِنَا وَاَحْتَجَبْنَا دُونَ غَيْرِنَا, Yemen hükümdarlarında bu ilim bizde saklıdır, başkalarına öğretmemişiz, bu ilim aileden devam eder ama diğer insanlara açılmaz. Bu gizli ilimlerden istifade ettiğimize göre haberan azimen ve kadaran cesimen, çok büyük bir haber, çok büyük bir olay, muhteşem bir hadise biliyorum. Fi şerefül hayati, öyle bir ilim sana vereceğim ki şimdi hayatın şerefi ona bağlı. Yani şerefli yaşamak buna bağlı. Ve faziletül vefati, vefatın fazileti, faziletli ölüm de buna bağlı. Yoksa ot gibi bitersin, şey çöp gibi yitersin. Bak, hayatın şerefi, bizim Müslüman olmasak hayatımızın bir şerefi olur mu? Vefatımızın bir şerefi olur mu? Leş gibi atsınlar gitsinler biz. Müslüman olduğumuz için yıkanıyoruz, kefenleniyoruz, cenazemiz kılınıyor, ikram var. Çünkü İslam'ın dışında bir şeref bir yerde yok. Hayatın şerefi buna bağlı, vefatın fazileti buna bağlı. Linnâsi âmme, bu bütün dünya insanlarına bu fazilet gelecek. Ama velirahtıke kâfe, özellikle senin kabilene, Kureyş'e gelecek. Veleke hassa, özelin özeli de sana, senin özeline gelecek, dedi. Fekâlele Abdülmuttalib. Dedi ki, fema ve fidâke ehlül veberi zümeran ba'de zümer. Allah Allah. Mislüke eyyüvel melik serra ve ber. Ey hükümdar, zaten senin gibisine böyle sevinçli haber vermek yakışır. Bize iyilik yapmak yakışır. Efendim, bütün şehirde kalan, çölde kalan, hepsi sana kurban olsun. Ne müjde veriyorsun dedi ya. Allah Allah, ver bakalım dedi. Dikkat şimdi. Şuna bak, bu vahiylerden şimdi, bundan sonra okuduğu vahiylerden. Allah'tan gelen önce kitaplardaki ilmi meknunda. İzâ vulide bitihâmeh, gulâmun beyne ketifey hişâmeh, kânet lehul imâmeh, ve lekum bihizzâmeh, ilâ yevmil kıyâmeh dedi. Ne dedi yani? Mekke'de, Tihâme Mekke'nin adı. Mekke'de doğduğu zaman, kim? Bir çocuk. Ama o çocuğun arasında, iki omuzunun arasında bir mühür olduğu zaman, benlerden, bir mühür olduğu zaman, dünyanın imamlığı, ona ait olacak, liderliği, önderliği, peygamber, imamet ona ait olacak, seyyidlik ve şeref de Kureyş'e size ait olacak, kıyamet gününe kadar bu fazilet sizde kalacak dedi. Hadi bakalım. Abdülmuttalip dedi, eyyüvel melik lekat üptü bi khayrim ma abe bi misli vafidu kav. Ya bu kadar heyetler gelmiştir, dünyanın bu kadar krallarına, dünya kuruldu kurulalı heyetler gitmiştir. Bu heyetlerin sözcüleri olmuştur. Ben de bu gelen Kureyş heyetinin bugün sözcüsüyüm. Ama bugüne kadar hiçbir heyetin sözcüsü senden aldığım bu müjde gibi bir müjdeyle kavmine geri dönmemiştir. Dönmemiştir tabii. Kim Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dedesi olduğu müjdesini aldı da döndü ondan başka? Onun için doğru. Hükümdar Abdülmuttalip dedi ki, هَذَا حِينُ الَّذِي يُولَدُ ف۪يهِ. Şimdi dedi, benim anladığıma göre hesap, kitap, geçmiş vahiylerden, kitaplardan, istifade edip ilimlerden şu günler onun doğacağı günler dedi. Halbuki 2 yaşında. Zamanı gelmiş görüyor. Evkat vülide ya da doğmuştur dedi. Ya da kat vülid ya da doğmuştur dedi. İsmihu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İsmi Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Yemutu ebuhu ve ummuhu. Babası ölecek. Halbuki Abdullah Efendimiz ölmüştü zaten. Hamileyken. Babası ölecek. Kitabımızda böyle yazıyor dedi. Ve ummuhu. Annesi de ölecek. Halbuki Amine validemiz kaç yaşındayken öldü Efendimiz? 6-7 yaşlarındayken. Annesinin öleceğini de söylüyor. Annesi de ölecek. Yekfulu ceddu ve ammu. Ona önce dedesi bakacak, sonra amcası bakacak. Nasıl tarifler? Önce Abdülmuttalip 8 yaşına kadar, sonra Ebu Talip. Hazreti Ali Efendimiz'in babası, amcası bakacak. Evet. Kad velletnâhu mirâra. Vallâhu ba'izû cihâra. Bizim sülalemizden de geliyor. Yani Curhum kabilesi İsmail oğullarından tekrar tekrar ataları bizden onu, dedelerini doğurmuşuz. Ama Allah onu aşikare gönderecek. Ve ca'ilullahu minna ansara. Ama Yemen'den ona çok büyük yardımcı ümmet çıkaracak. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok Yemen'i severdi, Yemenliler severdi. Ve ahirette de Müslümanlar arasında şefaate nail olacaklar da arasında, Araplar arasında ilk şefaate mazhar olacaklar Yemenlilerdir. Yemen'i çok severdi. El imanu yemanu vel hikmetu yeman. İman Yemenlidir, hikmet Yemenlidir. İlim Yemenlidir, fıkıh Yemenlidir. Kalpleri çok yumuşaktır buyuruyordu. Ona o şeyi var. Müjdesi çok var Yemen eline. Onun için dedi, bizden ona yardımcılar Allah tayin edecek. Yu'izzu bi mevliyahu. Dostlarını bizim, yani sahabe olacak. Eş'ariler. Ebu Musel Eş'ari nereli? Ebu Musel Eş'ari. Eş'ariyun demek Yemen. Eş'ari olanları, bütün sahabe Yemenlidir yani. Sahabedeki Eş'ariler diye geçer. Onların hepsi, bu İmam Ebu Hasan Eş'ari değil. O da o kabileden geliyor ama o sahabe değil, o 300 sene sonra. Eş'ariler diye geçen el-Eş'ariyin, heyetle geldiler Medine'ye. Sonra Muaz ibn-i Cebel gitti onlara, efendim, valilik yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Allah dostlarını onlarla aziz edecek. Ve yüzillü bir mâdâ, düşmanlarını onlarla zelledecek. Ve esteftirün kerâime ehliler, dünya halkının, ehlinin en kıymetli topraklarını onlarla fethettirecek. İslam ordularında hep Yemenlilerin, Yemen'den sahabenin ve tabiinin devamlı fetihlerde onlar, sahabe zamanında, tabiin zamanında Yemen Müslümanları çok fetihlere katılacak. Bunlar eski kitaplardan vahiy okuyor. Ne bilsin o hükümdar? Ya Abdurrahman, o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rahman'a ibadet edecek. Ve yedhadu şeytan, şeytanı mahvedecek, iptal edecek. Ve yukbidun niran, mecusilerin ateşlerini, tapılan ateşlerini söndürecek. Ve eksirul evsan, putları kırıp geçirecek. Halbuki Kureyş o zaman puta tapıyor. Yani Kureyş'te puta tapanlar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ataları müstesna. Ama Efendimizin ataları ama amcalarında puta tapan var. Öyle mi? Doğuran babalarda yok. Doğuran babalarda yok. Ama amcası Ebu Leheb. Puta tapıyor. Ebu Talib'in de Müslüman olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla amcaları konuşmuyoruz. Biz nesep silsilesinde müşrik yok dedik. Kureyş'te müşrik yok dedik mi? Ha, yanlış anlamayın yani. Putları kıracak. Kavlu fasl. Sözü hakkı batıldan ayırıcı olacak. Ve hikmetün adil, hikmetli ve adaletli olacak. Ve emru bil maruf. Maruf ile emredecek. Bak, daha Kur'an'dan ne kadar evvel. Hani Kur'an Allah'ın kelamı kadimi ayrı dava. İndirilmesinler. Ve ef'alu, hem emredecek hem iyiliği yapacak kendisi. Ve yenha anil münker. O padişah söylüyor ya. Kötülükleri şeriatsız ve münkeri ne edecek? Ve yuptulu, iptal edecek. Abdülmuttalip dedi ki Azze ceddüke ve dame mülküke ve alâ kâbüke, şanın yüce olsun, mülkün daim olsun, itibarın âli olsun. Ondan sonra efendim, yani onun o söylediklerine itibar etti. Fehelil melik sârani bi ifsah fakat vadahali ba'dal izah. Dedin ki bana dedi iyi bir sevindirici haberler veriyorsun. Gizli gizli de benimle fısıldaşıyorsun. Ama yani bu izah tam yeterli olmadı. Bu işin bana dokunan noktası neresi? Biraz izah verdiniz. Yani el ihsan bitti tamam demek istiyor. İyiliği tamamlayın yani. Bu bizi ne alakası? Sana çok özel dedin. Seyf İbn-i Ziyezen hükümdar dedi. Allah Allah. Vel beyti zil hücub vel alamat alen nukub inneke le cedduhu ya abdelmuttalib gayra zikezib. O da dedi ki, efendim harem-i şerifin etrafında alametleri olan ve perdeleri olan Beytullah'a yemin olsun. Ey Abdülmuttalip, hiç yalanım, şakam yok, onun dedesi sensin dedi. Hadi bakalım şimdi. Çünkü alametlerini görüyor. Alametler dedesinden de bahsediliyor, alametler de babasından bahsediliyor. Allah. Hemen Abdülmuttalip secdeye kapandı. Şükür secdesi yaptı. Ondan sonra efendim secde yaptı, Allah'a hamd etti, şey dedi, hükümdar dedi ki, şimdi sen konuş bakalım şimdi. Sen bu dediğim alametlerden bir şey fark ettin mi kendinde veya kavminde veya işte neyse oğlunda? Sen dedesi olduğuna göre sen ne gördün? Biraz da sen anlat bakalım şimdi. Abdülmuttalip dedik, Nâme yüvel melik. Ey hükümdar, benim bir oğlum vardı. Kimi söylüyor? Abdullah Efendimiz. Ve kündü bi mu'ceben, ben ona çok düşkündüm. En sevdiğim on oğlumdan, en sevdiğim oğlum Abdullah idi. Ve aleyhi rafiken, ona çok merhametli rafik idim. Ve inni zevveçtu kerimeten, çok kıymetli bir hanımla evlendirdim. Min kerâimi kavmi, kavmimin en şerefli hanımıyla evlendirdim. Aminete binte Vehb ibn Abdümenaf ibn Zühre. Zühre oğlu Abdümenaf oğlu, Vehb kızı Amine ile onu evlendirdim. Fecaat bi gulam, o kadıncağız kız bir çocuk getirdi dünyaya. Fesemmeytu Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Adını da Muhammed taktım. Mâte ebu ve ummu. Babası öldü. Ha, burada annesi de öldü diyor. Bu annesi de öldüğüne göre bu manaya bakarsanız ta 7. seneler falan. Çünkü Abdülmuttalip Amine validemizden sonra da yaşadı. Ve Abdülmuttalip vefat ettiğinde Efendimizin yaşı 8'di. Ama annesi 6 küsurlarda vefat etti. Dolayısıyla o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda 2 yaşında olmaz. Bu manaya bakarsanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşlarında olur ki babasının da annesinin de öldüğünü beyanından anlaşılıyor. Ve kefeltü ene, onun bakımını ben üstlendim dedesi olarak. Ve ammu, bir de amcasını vasiyet ettim. Benden sonra da amcası Ebu Talip vasiyetlidir. Ona o bakacak dedi. Bunları beyan etti. Seyf İbn-i Ziyezen dedi ki hükümdar, innelezi kultüleke kemakultü. Ben ne dedimse dedim sana. Şaşmaz. Ben eski kitaplardan, vahiyden söyledim. Bize ulaşan ilimler yazılı. Benim dediğim sana doğru. Fahfazu. Sen bu çocuğu iyi muhafaza et. Vahzer aleyminel yahud. Yahudilerden sakın dedi. Feinnehum lehu a'da. Baş düşmanı onun Yahudiler olacak. Onu çok öldürmek isteyecekler. Ve len yec'alallahu lehum aleyhi sebebiyle. Ama Allah şuna bak, ayet gibi ibare aynı ya. Asla Allah Yahudilere o senin torununa bir şey yapmaları için yol vermeyecek dedi. Bunu da beyan etti. Vatvi. مَا ذَكَرْتُ لَكَ دُونَ اَوْلَٰي رَحْتُ الَّذِينَ مَا Bak dedi, bunu kendi içine dür katla kapat kalsın. Sakın yanındaki heyetten birine bu haberleri verme. فَاِنِّي لَسْتُ آمَنُوا اَنْ تَتَدَاخَلَهُمُ النَّفَاسَ مِنْ اَنْ تَكُونَ لَكُمُ الرِّيَاسَ فَيَنْصُبُونَ لَهُ الْحَبَائِلِ وَيَبْغُونَ لَهُ الْغَوَائِلِ Vay anas, ne ibareler ya. Dedi ki, çünkü senin bu yanındakiler de bu peygamberliğini senin torununu açıkladığı zaman bu iş meydana çıkarsa bunlara da reislik size kalıyor. Abdülmuttalip oğullarına kalacak diye. Bunlar da yani senin akraban görünüyorsunuz. Tamam iyisiniz şimdi. Ama sonra bunlarla da aranızda düşmanlık olacak. Ben emin değilim, bunlar kıskanacak. Reisliğin size kalmasını kıskanacak. Çok hileler yapacaklar. Çok helak şer sebepleri arayacaklar. İşte oradan Abdüşems oğulları, o şu oğulları, bu oğulları, bunların bir kısmı da Müslüman olmadılar. Yani torunlarından, çocuklarından Müslüman olmayanlar oldu. Ve innu fa'ilun ezalik. Bak kesin söylüyorum. Bunlar bunu yapacak ama bunlar onun ömrü nübüvvet zamanına yetişmez. Çünkü onlar hep yaşlı adamlar. Ev ebna'uhum, ya da oğulları yapacak. Gayra şek, şüphesiz ya bunlardan ya oğullarından sizin sülaleniz nübüvvet sizde zuhur edince sıkıntı çekeceksiniz dedi. Aynısını söyle, haber verdiği gibi oldu. Şuna bak şimdi bak. وَلَوْ لَا اَنْ يَعْلَمُ اَنَّ الْمَوْتَ مُجْتَاحِي قَبْلَ مَبْعَثِي Şimdi peygamber o senin torunun ama peygamberliğin gelme zamanına var dedi. O peygamberlik ona verilmeden ben öleceğimi biliyorum. Eğer bilseydim ki ben onun nübüvvet dönemine, yani 40 yaşında olunca nübüvvet gelecek, ben onun nübüvvet dönemine kadar yaşayacağımı bilsem, lesirtu bi gayli ve racili, atlılarımla, piyadelerimle, süvarilerim, bütün ordularımı toplarım. Şimdi onun yanına giderim. Hatta usayyira yesrib dâra mülki. Çünkü o dedi Medine'ye hicret edecek. Medine'de İslam tamamlanacak. Ben dedi şimdiden Medine'ye giderim zaten. Habeşistan'ı almış, Yemen onun. Medine zaten o zaman köy. Medine'ye giderim dedi. Şimdi orayı da vilayetime alırım. Onun dedi hicret yurdunu şimdiden hazırlarım. Ve onu rahata kondururum dedi. Ama dedi bana nasip olmayacak. O zamana kadar yaşayamayacağım. Şimdiden bu işi deşifre edersek de ben de yaşayamayacağıma göre arkadan zarar getiririm dedi yani. Anladın? E şimdi daha o zaman Efendimiz Aleyhisselam 30-35 sene var nübüvvete. Ondan evvel bu iş deşifre olursa tehlikeler artar. Onun için dedi ben bunu biliyorum. Fe inni ecidu fil kitabin natık vel ilmis sabık. Konuşan kitapta, Allah'ın hakkı söyleyen kitaplarında ve ezeli ilmi beyan eden vahiylerde buluyorum. Okuyor kitap eyle onlar hep geçmiş kitaplardan. Buluyorum. Enne yetribe istihkamu emri ve ehlu nusrati ve mevzu kabri. Bu ahir zaman nebisinin hükmü fermanının yerleşeceği, devletinin kuracağı yer Medine'dir. O zamanki adı Yesrib. Yesrib'tir. Ona yardım edecek sahabesinin nusrat ehli olacak ensarın yeri de Medine'dir. Kabrinin de vefat ettiğinde gömüleceği yer de Medine'dir de. Abdülmuttalip bunları bile öğrendi ya. Kabrinin yeri bile Medine'dir. Velev la niyakilafat ve uhadziru aleyl ahad. Ben diyor başına onun musibet getirirler korkmasam, efendim kıskananlar edenler Yahudiler üzerine çullanırlar diye sakınmasam, le'alentu ala hidâseti sinni emrahu. Şu anda alt kaç yaşında diyor, ben gelirdim Mekke'de, genç yaşındayken onun nebi olacağını, ahir zaman nebisi olacağını şimdiden ilan ederdim. Bütün yani hükümdarlara, hepsine kabul ettirirdim. Bütün kabilelere kabul ettirirdim onu. Şimdiden ilan ederdim. Ve le'utatu ala esnâni arabi kâbû. Bütün Araplara karşı onun topuğunu yükseltirdim. İtibarını artırırdım. Velakin ben şimdi bunu yaparsam, benim de yaşım buna yetişmeyeceğine göre onu deşifre etmiş olurum. Ondan sonra ona çok musibet çektirirler. Böyle kalsın. Bir hikmet böyledir. Lakin siyasrafu zâlike ileyke an gayrı taksirin bir memmak. Onun bakımı ile ilgili hediyelerimi sana göndereceğim, şimdi vereceğim. Yanındakilere de yanlış anlama, heyetle gelmişsin, heyete de ikramları yapacağım. Ama en bol ikramları sana yapacağım. Seni güçlendireceğim ki sen çocuğuna, torununa imkanlar sağlayasın, güzel bakasın der. Gördün mü şimdi bu? Sonra Sümmedi'a bil kavm şeyi çağırdı. Heyet gelsin dedi. Bunlar da meraklandılar tabii. Heyet ne oluyor ya, kralla teke tek bu işler. Her birine dedi ki 10 tane siyah köle. O zamanlar kölelik var. 10 siyah, zaten Habeşistan'ı yeni işgal etmiş adam. 10 tane siyah köle her birine. 10 tane siyah cariye, ondan sonra ipek hullelerden 2 tane hulle, 5 kilo altın. Kral adam ya, bana mı geldiniz mübarek? Allah Allah, tam takır kuru bakır. Ondan sonra 5 rıtıl, 1 kilo hatta fazlası var. Rıtıl herhalde 1-200 gram falan. 5 rıtıl altın, 10 rıtıl gümüş. O zaman gümüş de çok değerli. Şimdi bakma gümüş 5 para etmiyor. O zaman gümüş altın gibi para yani. Ondan sonra 10 kilo, işte 10 küsur kilo gümüş. Üf! O zaman bir deve ne kadar? Bir jip kadar. Ve miyete mineli bil, her birine 100 deve. E ne yani? Ve kerş memlu'en beran, bir de işkembe, işkembeyi kurutmuşlar, temizliyorlar şimdi. Siz yiyorsunuz da adam ne yapsın? İşkembe yiyorsunuz, hoş hayatta ben yememişim de. Haram demedik. Biraz mekruhluk belki olabilir. Ondan sonra belki ile de olmaz. Biraz var. Efendim necasete yakın yerler efendim sallallahu aleyhi ve sellem yemezdi. Ama haram değil ha. Necasete yakın yerler yemez sallallahu aleyhi ve sellem. bir işkembe dolusu miskü amber. Torunlarınıza miras bırakabilirdiniz o miski. O amberi bulsaydınız. Dünyada kalite kalmadı, sıfır oldu. Bir işkembe dolusu amber. Tamam, herkes. Tamam mısınız? Tamamız. Peki. Dedi ki Abdülmuttalip için, yanlış anlamayın dedi. Bu dedi sizin reisiniz olduğu için. Bu verilenlerin 10 katı Abdülmuttalip'e. Onun için Mekke'nin şeyleri, develeri almıyordu da. Ebrehe develere el koyunca mesele, develer nereden geldi yani? Ya develeri vardı zaten. Eskiden beri sürüsü devesi vardı. Ebrehe olayı Efendimiz'in doğduğu sene bundan evvel oldu ama Abdülmuttalip Efendimiz'in zaten şeyi vardı, zenginliği de vardı yani. Ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bereketleri gelmeye başladı. Çoktan başladı, alemlere başladı da. Anne rahmine doğduğu, düştüğü geceden başladı alemlere de. Özellikle 10 katı da Abdülmuttalip'e dedi ki de halel havlu fe'tini bi haberi ve ma kunu min emri. Ey Abdülmuttalip, bir daha sene bekliyorum. Zaten rihlete şita ve sayf. Kış ve yaz seferleri oluyor ya, bir Şam'a gidiyorlar kışın, yazın işte Yemen'e gidiyorlar falan. Yazın Şam'a gidiyorlar, kışın Yemen'e gidiyorlar neyse. Bu kış ve yaz seferlerinde zaten gittikleri için bir daha sene dedi mutlaka gel, o torununun haberlerini merak ediyorum. İşte nasıl büyüdü, ne oldu, durumlar neler görülüyor, harikuladelikler, irasat falan bana mutlaka haber veresin dedi. Fakat bir daha sene olmadan Seyf İbn-i Ziyezen Hazretleri vefat etti. Seneye haber alamadı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de desne kendisine ne kadar ikram yaptı görüyor musun? Ne doğru haberler verdi. Onun için Abdülmuttalip öyle derdi. Ya maşara Kureyş, ey Kureyş cemaati, size verdiğinin on mislini bana verdi diye beni kıskanmayın, bana imrenmeyin. La yagbitni racülüm minkum bi cezile ata'il melik ve in kesur. Tamam çok verdi, sizin 10 katınız verdi. Ama ne de 100 deve de 1000 deve verdi ya. Sırf Abdülmuttalip'e 1000 deve verdi. Tamam ona göre altın, ona göre gümüş, ona göre falan. Ama hükümdarın verdiği hediyelerin bana bol vermesinden dolayı bana imrenmeyin. Ne kadar çok olsa da feynev ila nefad. O mallar, mülkler hepsi tükenecek, bitecek, fani şeyler. Ondan dolayı bana kıskanmayın. Velakin yagbitni bima ibqali ve liakibi zikru ve fakru. Lakin bana öyle müjdeler verdi ki, öyle ilimler verdi ki, bana da zürriyetime de onun zikri, şanı, iftiharı kıyamete kadar kalacak. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedesi olmam, atası olmam ve ondan sonra benim zürriyetime kalıyor zaten. O babası Abdullah'a kalıyor. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcaları, Hazreti Abbaslar, Hazreti Hamzalar, hepsi bunlar. Abdülmuttalip'in çocukları. Kafir olanlar kaybediyor ama bütün itibar seyitler, Ebu Talip'te, Hazreti Ali Efendimiz onun nesi oluyor Abdülmuttalip'in? He? Torunu. Bütün seyitler kimden geldi? Hazreti Ali'den, Hasan Hüseyin onun torunu. Bütün kıyamete kadar şan, şeref, iftihar kime kaldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt'ine kaldı. Onun için verilen malların çokluğuna imrenmeyin. Onlar bir gün tükenir biter ama bana öyle bir müjdeler, ilimler verdi. O benim ve zürriyetime kıyamete kadar baki kalacak. Çok ısrar ettiler. Nedir, ne değildir, yani mutlaka bunu bize bildir, şudur, budur falan. En yakınları da bunu çok sordular. Seyu'lemu ma ekul velev ba'dehin. Şimdi demeye müsaade yoktur. Bir zaman sonra da olsa dediğim karşılığı herkes tarafından görülecektir ve bilinecektir dedi. Zamanı gelince bu bilinecektir dedi ve söylemedi. Şimdi bu Abdülmuttalip Efendimiz bu kadar meseleyi bildikten sonra Efendimizin peygamber olacağını kaç kere daha birçok rivayet, Nesef-i Şerif'te daha neler okuyacaksınız bunun gibi? Neler okuyacaksınız? Hiç böyle bir şey duydunuz mu bugüne kadar? Ne tatlı ilim değil mi? Ne kadar bereket oldu, fazilet oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti, bereketi, himmeti, şefaat cümlemizin üzerine olsun. Amin. Amin. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbel amin. Şimdi kısaca hemen bir dergiyi söyleyeyim. Şimdi dergide Yeni Şafak gazetesinin Hayrettin Karaman'ın ayet hadis inkarına ne kadar daha yol verecek diye Hüseyin Avni Kansızoğlu hocamız sayfa 76'da bu Hayrettin Karaman'ın kabir azabını, sual cevabını inkar etmesiyle alakalı yazısına bir reddiye yazmış. Ellerine sağlık olsun. Sizler de okuyun bu reddiyeyi, insanlara da bu haberleri duyurursunuz inşallah. Benim baş yazıma çok emek veriyorum. Bak, üçüncü bölümünü yazdım geçen gece. Hastaneden çıktım. O gece de çalıştım. Ve ertesi sabah da yazıyı hazırladım. Yani bu tabi bu dergiyi değil, bunu hazırlamıştım. Bundan sonraki yazıyı da öyle. Çok emek veriyoruz. Hakikaten çok kaynak arıyoruz. Faydalanırsınız inşallah. Şimdi bazı ilahiyatçılar ne diyorlar? Resulullah Efendimiz'e Seyyidina denmez. Efendimiz denmez. Mevlana denmez. Efendim bu tabirler kullanılamaz. Bunlara reddiyeler ikinci. Üç yazı hazırladım. Bu dergi ne dergisi? Aralık dergisi mi? Aralık dergisi çıktı şu an. Bu Aralık dergisinde bu yazımı da mutlaka okuyun. Sayfa 4'te. Çok ilimler var ama. Efendimiz dendiğinin nasıl ispatları, çok hadis-i şerifler, ayetler göreceksiniz. İnşallah Rahman. Resul hocamız yazmış, kitabımız Hazreti Kur'an'ın bazı ayetlerine istihfaf ve istihza edenlerin cürümleri İslam akidesini yok eder. Hafife almak, alay etmek haşa. Zamanı geçmiş demek, basite almak insanı dinden imandan eder. Hoca efendi bunu yazmış. Hüsamettin Vanlıoğlu hocalar, kan unu gibi necis olan şeylerle beslenen kan unu. Kan unu diye bir şey var. Bazı yem yapıyorlarmış bunları. Kandan un yapıyorlar. Bu kan unu çok yaygın. Kan unu gibi necis olan şeylerle beslenen, eti yenen hayvanların durumu. Yani hayvan eti yeniyor ama yemi kan unundan yapılmış. Bunun durumu nedir? Hoca efendiler sayfa 44'te bunu yazmışlar. İhsan Şen Hoca Hoca Efendi bir akide manifestosu olarak Ebu Hanife'nin vasiyeti. İmam-ı Azam Efendimiz'in itikat noktasında bizi uyarma noktasındaki vasiyetini yazmış. Akide ile ilgili vasiyetlerini yazmış. Çok önemli. İhsan Hoca Efendi'nin bu yazısını okursunuz. Ömer Faruk Korkmaz hocamız, Allah Teala hayırlı askerlik vazifesine bir ifa edip dönmesi nasip eylesin. Bu kıymetli hocamız da ne yazmış? İbn-i Teymiye'nin teçsim inancı. Yani İbn-i Teymiye güzel okursanız anlarsınız. Hoca efendiler biraz ilmi yazıyorlar. Kaynakları var hepsinin. Efendim ben biraz daha sizin dilinizde yazmaya çalışıyorum. Diğer hoca efendiler biraz daha ilmi tabirler kullanıyor. Ama siz artık meleke kesbetmişsiniz. Teçsim ne demek? Allah'a cisim sıfatları isnat ediyor. İbn-i Teymiye dedikleri, müçtehit dedikleri adam Allah Teala hakkında cisme bizimle alakalı, bizim gibi sıfatlar isnat ediyor. Bu teçsim sıfatını isnat, Allah muhafaza insanı yani yoldan raydan çıkarır, zaten çıkarmış. Bu da sayfa 32'de İbn-i Teymiye'yi seven, metheden, düzgün adamdı, müçtehitti diyenlere vereceğiniz kaynaklar burada. Ben tabii hususi bir kitap hazırlıyorum, İbn-i Teymiye'nin dalalatı diye. O çok ilim yazmak istiyorum, Allah bana ömür verirse. Efendim. Ama altyapım var, hazırlıklarım da var. Bunu buradan dergide okursunuz. Bir de şu mesele var. Buna da çok dikkat ediyor, yani merak ediyorum. Hoca ben ne yazmış bakalım, Profesör Doktor Volkan Tuzcu hocamız. Bu dünyadaki canlıların tarihiyle ilgili hesaplar yapıyorlar ya. Mesela şimdi bugün, dün Mars'a mı ne, uydu mu fırlattılar ne? He? İşte Mars'ın 4,5 milyar yıllık ömrünü falan şey diyor. Yani şimdi 4,5 milyar. Ondan sonra şimdi en ufak bir canlı buluyorlar, bir şey buluyorlar. Allah, 1 milyar sene, 100 milyon sene. Allah. Bir dinozor buluyorlar. Geçen bir insan buldular, Adem Aleyhisselam'dan evvel çıktı yani. Neye göre? Neye göre abi? Anlamıyorum, gitti ya. Geçen buldular, kaç bin senelik diyor. Kadının küpesini buldular. Altınları buldular. Bileziği buldular. Her şey duruyor. Kemiği duruyor. Her şey duruyor. E biz burada 5 sene sonra bir şey bulamıyoruz dedemin mezarında ya. Bu nasıl kaç bin senelik oluyor da böyle her şey duruyor ya? Milyar senedir hala duruyor ya. Ya akıl mantığınız eriyor mu sizin? E siz de gidin dedenizin babanızı açın bari bakın ya. Haramdır ha, sakın öyle iş etmeyin. Belki biri para koymuştur abi. E 5-10 senelik mezardan ot yok, ocak yok. Bunlar nasıl oluyor 10 milyar sene ya? Ya siz, milletin aklıyla oynuyorlar ondan sonra da bana şey diyorlar, cibbelerce kabul etmiyor. Etmem. Dünya kaç bin sene, onu tartışma açmıyorum. Dünyanın ömrü 7, ahiret günlerinden 7'dir. Hadis-i şerif, Hakim-i Tirmizi, Nevi Adrul Usul'de zikrediyor. 7000 senedir ama Adem Aleyhisselam'dan sonrasıyla ilgili 7000 diyoruz. Ondan evvel 2000'de cinlerin sakin olduğu dönem olsa falan filan. Ama dünyanın ömrü, hadi insanlar itibar ederek Adem Aleyhisselam'la mükellefler alemi, 7000 olsun. Ha ondan gerisi de olsun. E tamam da kardeş. Tamam Adem Aleyhisselam geldiğinde dünya demişti. Cide ve kadin kaba şebabi. Geldin ama gençliğimi göremedin demişti. Yani dünya genç değildi. Adem Aleyhisselam geldiğinde. Ama insanın ömrünü Adem Aleyhisselam'dan geriye götürürsem ben bunu ayetle, hadisle reddederim, inkar ederim yani. İnsan Adem Aleyhisselam'dan evvel yok. Bu kesin ayetle, hadisle sabit. Onu derim ama tabii Mars'ın yaşı, efendim bilmem şu gezegen, bu gezegen, bunlar ayet hadisle direkt nas sabit olmadığından, sen de atış serbest olduğundan, sen de 4,5 milyar atarsın, ben de buradan tutamam yani. Derim ki ama neyse, ayet yok, hadis yok. Ama sen şimdi Adem Aleyhisselam'dan evvel insanı 1 milyarlık insan var dediğin zaman, burada İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam arası belli, Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam arası belli, bu ömürler belli olduğuna göre, Adem Aleyhisselam'da 1000 sene yaşadığına göre, bunu sen 500 senede ondan evvel cennette var ama cennette tevalüt ve tenasül olmadığına göre çocuk doğmamış. İnsan ömrü dünyadan başlıyor. Bunu nereye götürüyorsun yani? Şimdi onun için Volkan Tuzcu Hoca yazmış, bilim adamlarının, dünyadaki canlıların tarihiyle ilgili hesapları ne kadar güvenilir? Al benden de bir o kadar yani. Ne kadar güvenilir? Bu bir profesör. Hoca Efendi yazmış, sayfa 90'da, ben de merak ettim yani. Bunu okursunuz. İnşallah Rahman. Dergide çok ilimler bulacaksınız. Çok faziletler bulacaksınız. Sahip çıkacaksınız. Okuyacaksınız, okutacaksınız. İnşallah. Ben de 2 dua yazmışım. Şimdi haftaya da bir tane dua söylerim. Şimdi bu kadarla iktifa edeyim. Ama siz zaten alınca bakıyorsunuz, dualarla amel ediyorsunuz. Efendi Hazretlerimizin el yazısı da var. Mübarek el yazısıyla bir dua yazmıştı. Ali Adar Efendi babadan naklen. Ben de onun kaynaklarını da buldum. Efendim Hazretlerimin el yazısını da koydum. Allah'ın izniyle çok fazilet. En son sayfada el yazısı var. 96'da en son sayfa, bir de geriki sayfa. 95-96'da o duada faziletini önümüzdeki hafta anlatırız. İnşallahü Rahman. Amin. Sübhane Rabbil Aleyhi Aleyhi Aleyhi Aleyhi Aleyhi Sallallahu Aleyhi Seyyidina Muhammedin ve Aleyhi Sahibin Cuma. Allahümün neselüke el cenne ve ne'udü büküm. Allahümün neselüke rıdâke vel cenne ve ne'udü büküm sehadüke men. Allahümün neselüke el cennete ve mâkarrabe ileyhâ min kavli. Ve ne'udü büke minen nâri ve mâkarrabe ileyhâ min kavli ve amel Allah. İnna neselüke min khayr mâ seyleke min nebüke Muhammedun sallallahu aleyhi. Ana a'udhu bika min sharri ma sta'adaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu ta'ala. Wa antal musta'an wa 'alaykal balaghu la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allah. Nas'aluka min al-khayri kulli 'ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Na'udhu bika min ash-sharri kulli 'ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Allahumma ma qadayta lana qada fa ja'al 'aqibatahu rashada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabullen, nur eyle cemaatlerimizden, isimleri yazılanlardan Ayşe, Selvet, Fatıma, Nimet, Hatice, Hediye, Hanife, Zehra, Yılmaz, Ramazan, Ramiz, Halil, Aziz, Kerametdin, Yılmaz, Ahmet, Fevzi, Bilal, Ali, Mustafa, Hüseyin ve Efendi Hazretlerimizin sevdiği, değer verdiği, itibar ettiği İsmail Efendi hocamız, kıymetli bir ihvan kardeşimizin babası, efendim sen çok itibarlı İsmail hocamız da vefat etti geçen de. Onda ervah-ı tayyibeler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ruhaniyetle haberdar eyle, azapları olanlardan defuraf izale eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil. Amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibin selleme teslimen kethira. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin. Şimdi bir yazı daha vardı, onu unuttum, bu da önemli. Üveysilik diye bir şey var. Üveysilik, mürşidinin ruhaniyetinden, kabrinden, kaç yüz sene evvel vefat etmiş bir şeyh efendiden, işte Ebu Hasan-ı Harkani Bestami'den üveysi aldı. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, Abdülhalik-i Kucduvani Hazretleri üveysi aldı. Ama kendi şeyhleri de var mıydı? Vardı. O üstadları da var mıydı? Mürşidleri vardı. Ama bazı evliyaullah kabrinden, ruhaniyetinden çok yüz sene evvel geçmiş olandan istifade eder. Bu haktır. Nakşibendi tarikinde de vardır. Ama şimdi günümüzde bir üveysilik iddiası çıkmış. İşte öbür bir tane vardı ya, haşa Hazreti Muaviye Efendimiz Şam tarafına Pensilvanya dedi Şam'daki sahabe için. Bir tane var diye bir antika bir şey. Mesela o ben kabirden aldım diyor. Ama hiçbir şey aldığı da yok. Aldınsa ne aldın abi? Fatiha'yı okuyamıyorsun yani. Ondan sonra şimdi bir üveysilik iddiasında olanlar ve tehlikeleri. Bu çok önemli. Bir cemaat çıkmış. Üveysileriz biz bilmem ne. Geçen de ilan etmişler sayımız 85 bine yükseldi diye. 85 bine yükseldi diye. Kendi bankı şeyleri falan varmış. Mesele değil. Yani bunlarda şöyle bir durum. İşte efendim başörtülü de var, başörtüsüz de var. Tamam her gelene sen sohbet et, zikir öğret. Ve lakin mesele lafın arasında katıp karıştıraraktan işte İslamiyet fular takmayı emrediyor, gerdanını örtmeyi emrediyor derken başörtülüleri de darıtmayalım maksadıyla başörtü İslam'da yok demiyor da İslamiyet fular takmayı emrediyor derken işte Zekeriya Beyaz'ın eski hesabı, gerdanını kolla hesabı. Yani böyle nasları inkar eden, şerata muhafaza etmeyen yeni bir cemaat çıkmış. Bunlar da üveysler gibi kendilerini adlandırmışlar. Profesör Doktor Necdet Tosun, kıymetli bilim adamıdır ilahiyatta. İlahiyatta çok hizmet eden hocalarımız var, böyle profesörlerimiz var. Allah geçen Lale Gül'e çıkmıştı. Televizyonda programı var. Caliza Bezaz Efendi Hazretleri'ne çok araştırması var. Hindistan'da İmam Rabbani, Özbekistan'a 6-7 sene kaldı. Meşayih hakkında çok malumat var. Allah nazardan muhafaza etsin. Hoca Efendi'nin kitaplarını okuyun. Çok kitapları var. Derviş Keşkülü gibi vesaire. Birçok faydalı Ahmet Yesevi'yi kitapta yazmış. Şah-ı Nakşibendi yazmış. İmam Rabbani de mi yazmış? İmam Rabbani yazmış. Çok kıymetli eserleri var. Bizim Lale Gül de onun eserlerini getirsin. Çok ilim adamıdır. Hakiki bir ilim adamıdır. Araştırmaları çok güçlüdür. İyi bir profesör. Efendim, Hoca Efendi'ye de Allah nazarlardan muhafaza etsin, şerlerden emin etsin, hizmetlerini daim etsin. Çünkü ona da çok tehditler, şeyler içeride adamcağız hizmet ettiği için ehli bidata karşı. Profesör Necdet Tosun hocamızın bu yazısını aldık. Sayfa 26'da. Üveysilik ve tehlikeleri. Neyle alakalı? Günümüzde üveysiyiz deyip de şeyhsiz, mürşitsiz, ilimsiz, hikmetsiz çıkanların millete verdiği zararlar ve milleti peşlerine götürüyorlar. Çok tehlikeli oluyor bu işler. Bunu da tanımanız ve konuyu anlamanız için 26. sayfada dergide yani bayağı ilimler toplamış. Allah istifade etmenizi nasip eylesin. Amin ila şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه آمين يا ربي بابama da hayırlı şifalar ihsan eyle. Amin. Derdine devalar ikram eyle. Amin. Sen fazl-ı keremine sohbetlere gelecek kuvveti ona ihsan eyle. Amin. Ve ölene kadar elden ayaktan düşmekten muhafaza eyle. Amin. Hafızasında Alzheimer'dan unutkanlıktan muhafaza eyle. Amin. İman selametiyle çene kapamasını nasip eyle. Amin. Geçmiş meşayihin dünyada himmetlerinden ahirette şefaatlerinden ziyaret ettiği, dua aldığı bütün velilerin himmetlerinden dünya ahiret mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve âlihi ve ashabi meşâkhina. İmam tarikatına efendi babamız hâsâ ve lâhâ. Envâtina envâtil müslümin. Envâtina envâtil hâdırın. İsmet garibullâhu şevin. Halilullah. Halil Zâb-ı Ezzâz efendim. Abdullah-ı Mekke efendim. Halid-i Bağdâ. İmam-ı Rabbani müceddid el-fisâb-ı lâhâ. Şah-ı Nakşibendil-Bukhâri. Cemî meşâkhina ve sâtidina. El-Fâtiha.